NPO Radio 1. Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Duitsland opnieuw een grote staking op het spoor. Machinisten van Deutsche Bahn leggen het werk neer en dat betekent dat er veel minder regionale en lange afstandstreinen rijden. Personeel in het goederenvervoer staakt al sinds gisteravond. Het is de zesde staking van Duitse machinisten in korte tijd. CAO-onderhandelingen zitten muurvast. De staking duurt in eerste instantie 24 uur. Ook veel internationale treinen tussen Nederland en Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. De zorg voor psychiatrische jongeren schiet tekort. De inspectie heeft de zogenoemde ZIKOS-afdelingen bezocht. Dat is de zwaarste vorm van jeugdzorg waar jongeren van 12 tot 18 jaar zitten. Een ervaringsdeskundige zegt bij Nieuwsuur dat jongeren in deze afdelingen veel opgesloten worden, in isolement raken en juist trauma's oplopen in plaats van ervoor behandeld worden. In de organisaties met ZIKOS-afdelingen erkennen dat de zorg ondermaats is. Een van de twee afdelingen heeft een patiëntenstop ingevoerd. Een Amerikaan die vorig jaar in de buurt van het Duitse kasteel Neuschwanstein twee vrouwen aanviel, is veroordeeld tot levenslang. Hij verkrachtte en wurgde een van hen en duwde de vrouwen daarna van een helling. Daarbij kwam een van hen om het leven. Bauke Vaatstra, de vader van de in 1999 omgebrachte Marianne Vaatstra, is overleden. Hij kreeg landelijke bekendheid door de manier waarop hij zich inzette om de moordenaar van zijn dochter te vinden. De dader was jarenlang onvindbaar. Bauke Vaatstra kwam veel in de media en wist samen met Peter R. de Vries in 2012 een DNA-verwantschapsonderzoek af te dwingen. En kort daarna werd Jasper S. aangehouden. Voor zijn mediaoptredens kreeg Vaatstra de Machiavelli-prijs. Bauke Vaatstra was 85 jaar. Het weer, vannacht bewolking met regen of motregen. Morgen blijft het nat, alleen in het noordwesten af en toe zon. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij de Nacht van BNN VARA. Het is vandaag dinsdag 12 maart. De componist des Vaderlands is bij ons te gast. Dus we gaan het deze hele nacht hebben over, hoe kan het ook anders, muziek. Jan van Poppel. De Nacht van BNN VARA. Ja, mijn gast is componist, pianist, docent. Schreef haar eerste compositie toen ze, let op, 4 jaar oud was. En ze is gek op muziek. En ze zou willen dat iedereen diezelfde gekte voelt. Maar ja, dat is helaas niet zo. En de reden volgens haar, muziekeducatie wordt niet serieus genomen. Sinds 1 januari is ze componist des Vaderlands en heeft ze een missie. Het belang van goede muzieklessen benadrukken. Ze is 34 jaar oud en ze heet Annemaartje Lemerijs. Annemaartje, welkom. Dankjewel. Goeienacht, fijn dat je er bent. Als je zo hier in de nacht zou zitten, hè, bedoel, het is nou niet de meest sfeervolle ruimte waar we hier bij NPO Radio 1 ons in bevinden, maar hoe zou een compositie in de nacht klinken, als je die moet omschrijven? Ik vind het ook wel weer wat hebben, zo'n leeg gebouw met TL-licht en dan zo'n paar poppetjes erin, dat doet ook wel wat. Ja? Structuur, dat zit heel erg in compositie, dus ik zou wel zin hebben om buiten op de parkeerplek te gaan staan, waar je dan nog een beetje zo'n bosgevoel hebt. Uh-huh. En dan kijken achter hoeveel raampjes nog licht brandt. Daar dan een beetje een structuur omheen bouwen. En dan zacht en mysterieus. Gewoon de clichés die bij de nacht horen. Ja. Maar dan ook dat hoekige van die TL-lichtramen. Daar zou ik wel wat mee willen. Oké, jij denkt hier al veel beter over na dan ik dat zou doen. Ik had dit in mijn hoofd. Even kijken hoor. Komt-ie. Ik vond dit wel lekker bij de nacht pas eigenlijk. Ja, jij hebt een veel romantischere beleving van de nacht dan ik. Ik hoor het al. Ja, dit is een stuk van een Noorse componist. Laten we deze gewoon even opzetten. Praten we rustig verder. We hebben door hoe jij componeert, waar je allemaal over nadenkt als je componeert. Wanneer is het eigenlijk begonnen, dat componeren bij jou? Dat klinkt een beetje pretentieus, maar ik denk dat er eigenlijk altijd wel is geweest. Ja. Maar in diezelfde lijn denk ik dat het bij heel veel kinderen aanwezig is, hoor. En dat ik geluk heb gehad met de stimulans die ik altijd om me heen heb gehad. Ja, want ik noemde net in die introductietekst 4 jaar oud. Ja. Ja, dat klinkt dan alsof je een soort wonderkind bent. Hè? Dat was helemaal niet het geval. Alsof je de nieuwe Mozart bent, zeg maar. Ja, nee, dat is niet zo. Nee? Nee, ik was gewoon net als heel veel kinderen nog steeds doen aan het experimenteren met taal en klank en liedjes zingen. Mm-hmm. Liedjes nazingen. Maar zeker bij jonge kinderen die zingen vaak half iets na en dan weten ze het niet meer of dan zien ze iets anders en dan gaan ze daarop verder. Ja. En dat is eigenlijk al componeren. En bij mij nam dat wel iets extremere vormen aan, doordat ik echt mijn eigen liedjes ging maken en die ook bleef herhalen. En op een gegeven moment dacht mijn moeder toen, dit heeft ze nu zo vaak gezongen. Maar wat voor liedjes waren dat? Weet je dat? Dat weet ik nog wel. Dat is helemaal niks hoogdraven. Dus je moet niet denken aan de enorme Schubert-voordrachten, hoor. Dat waren hele echt kinderliedjes eigenlijk. Doe er eens één. Wacht, ik zet de muziek even uit. Ja, zal ik mijn opus 1 doen? Je opus 1. Toen was ik dus 4. Die ging zo. Een mug op het plafonnetje, wat doet die mug daar? Een mug in de winter, dat is wel een beetje raar. Dit heb je bedacht toen je 4 jaar oud was? Ja. Of dit is je opus 1? Dit ben ik later mijn opus 1 gaan noemen, omdat dat gewoon een hele leuke anekdote is. Maar wat leuk dat je dus, want toen ging je dus al zingend door het leven en dat bleef je doen en daar kwamen allerlei verschillende melodieën uit. Ja. Ja. En dat noem jij dus componeren? Zeker. Ja? Kun je dat uitleggen? Nou, componeren is eigenlijk gewoon het rangschikken van geluid. En dan zit er wel voor mij een verschil tussen improviseren en componeren. Want bij improviseren gebeurt dat alleen in het moment en vergeet je het weer. En bij componeren blijft het bestaan, dus wordt het herhaalbaar. Ja. Maar dat is voor mij echt de belangrijkste definitie van componeren. Okay. Dus ook alle geluid kan muziek zijn of een compositie zijn. En daar kun je mee spelen. Hoe hard moet dat klinken? Hoe lang? Hoe vaak wil je het herhalen? Ja, kan eindeloos doorgaan, maar iedereen kan dat. Ja. We gaan straks nog verder praten over dat iedereen kan componeren. Want dat is ook een van je uitgangspunten als componist des Vaderlands. Eerst even over die titel. Hoe kom je daar precies aan eigenlijk? Ja, dat is een beetje een mysterieus proces, hè? Dan komt ineens die titel zo op je af. Ja, dan is het Anne Maartje Lemerijs. Ja. Out of nowhere. Ja, nou, je wordt eerst benaderd met de vraag of je daar überhaupt interesse in hebt. Mm-hmm. En dan mag je een visie vormgeven. Dus dan stellen ze je de vraag, als jij componist des Vaderlands wordt, wat zou je dan de komende 2 jaar willen doen? En die visie presenteer je aan een onafhankelijke jury. En daar kiezen zij dan uit met wie ze uiteindelijk echt in zee willen. En wat was de visie die je presenteerde? Mijn visie ging 100% over muziekeducatie. En het belang daarvan benadrukken. Mm. Maar ook die muziekeducatie van binnenuit. Ik wil bijna het woord vernieuwen gebruiken. Omdat ik daar echt meer op zoek ben naar makerschap. In plaats van alleen maar leren te doen wat er al is. Ja, maar die missie die komt natuurlijk niet out of nowhere. Je was 4 en je componeerde zelf je liedjes. Hoe kwam je überhaupt zo muzikaal? Ben je opgegroeid in een muzikaal gezin? Of hoe zit dat? Muziek speelde wel een grote rol bij ons. Mijn ouders zijn allebei geen professioneel muzikant. Maar het was wel een vanzelfsprekendheid dat wij op muziekles gingen. Dat hoorde er gewoon bij. Ik mocht ook zelf kiezen welk instrument ik wilde spelen. En ik ging als baby al naar muziek op schoot. Dus bij mijn moeder op schoot op de muziekschool liedjes zingen. Dus die muziekeducatie was bij ons echt een vanzelfsprekendheid. Ja, wat luisterde je thuis? Wel echt alleen maar klassieke muziek. Tot mijn 12e mocht ik van mijn ouders alleen maar klassieke muziek luisteren. Nee. Ja, dat klinkt achteraf heel erg, hè, maar ik heb er niet onder geleden, hoor. Ik vond dat prima tot die tijd. Ja. Daarna ben ik van pure weeromstuit ontzettend gothic geworden. Dus het is helemaal goed gekomen. Wacht even. Dit is een hele snelle shift. Je mocht alleen maar klassieke muziek luisteren en toen ben je gothic geworden. Toen ik 12 was en eenmaal die andere wereld voor me openging, toen ging het wel los. Ja. Ja. En was dat dan een soort je afzetten tegen je ouders? Of je afzetten tegen de muziek? Ja, maar wel op een milde manier, hoor. Ik was geen hele heftige puber. Ik had gewoon daar die nieuwe hoek ontdekt. En ik voelde me daar heel erg in thuis. En het is wel een andere wereld die voor je opengaat. En ik was heel erg met muziek bezig. Mm-hmm. Dus dan raak je daar vrij snel diep in verstrikt. Ja. Dus ik was echt helemaal geobsedeerd door Within Temptation. Dat was echt alles. Dat was alles voor je? Ja. Ja. Maar dus dat betekent dat je dus als 4-jarig kind liedjes componeerde. Misschien daarna ook nog wel. Ja. Toen werd je gothic. Ja, ik schets nu even heel zwart-wit. Maar ging je door met muziek maken of stopte het daar ook? Nee, dat is altijd doorgegaan. En daar heb ik ook altijd wel mijn weg in gevonden. Kijk, voor heel veel kinderen verandert er wel rond de middelbare schoolleeftijd iets. Mm-hmm. In hoe je naar je instrument kijkt of hoe je muziek beleeft. En dat was voor mij ook zo. Maar die pianolessen vond ik zo fijn. En ik had ook echt een hele goede klik met mijn docent. Dus ik wilde absoluut niet daarmee stoppen of weg. Dus ik besteedde ook gewoon heel veel tijd aan het instuderen van die stukken en klassieke muziek. Maar juist omdat ik componeerde, kon ik daarnaast in die leeftijd dus popliedjes gaan schrijven en dat helemaal gaan ontdekken. Dus tussen mijn 12e en mijn 18e heb ik bijna alleen maar popliedjes geschreven. En dat ging ik dan zingen met vriendinnetjes. Of daar hadden we dan nog een keer een gitarist bij of een drummer. Of net wat er voorhanden was. Dus daar kon ik eigenlijk mezelf heel erg mee bedienen. Ja, dus eigenlijk ondanks dat je het in je jongere jaren niet mocht luisteren van je ouders, ging je er wel mee aan de haal en ging je zelf popmuziek maken. Ja, zeker. Dat is best knap eigenlijk. Nou ja, toen luisterde ik er natuurlijk ook naar. En ik merk nog steeds in mijn schrijven dat dat waar ik graag naar luister heeft een grote invloed op wat ik maak. Mm-hmm. En dat vind ik ook heel leuk en bijzonder om te merken. Dat je oren zoveel naar binnen kunnen brengen wat dan ook weer eruit komt op een of andere manier. Dat is een heel interessant proces. Ja. Je noemt de fijne sfeer met je pianodocent. Ja. Want je zet je als componist des Vaderlands ook in, hè, echt voor muziekeducatie, daar komen we allemaal over te spreken. Kun je eigenlijk jezelf je eerste muziekles nog herinneren? Hoe was dat? Ik weet niet of ik die eerste echte pianoles nog herinner. Toen was ik 6. Ik zal daar wel een vaag beeld van hebben. Maar ik begon in een pianoles met 2 leerlingen. Dat was toen de policy bij de muziekschool Amersfoort. En dan werkte je een tijdje met z'n tweeën op totdat niet meer ging. Dus ik had samen met een jongetje les. En ik weet wel nog precies hoe dat lokaal daaruit ziet, ja. Ja? Ik ging daar echt heel graag heen. Ik heb bijna altijd op zaterdagochtend les gehad. En dat was echt mijn favoriete ochtend. Ik ging heel graag naar die lessen. Ja. Was dat, merkte je dat, zeg maar, leeftijdsgenoten dat ook hadden? Of voelde je al van, hier zit iets. Hier zit iets extra's. Ik had wel een paar klasgenoten bijvoorbeeld die ook op muziekles zaten en dat ook leuk vonden. Maar ik denk wel dat ik al vrij snel doorhad dat de serieusheid waarmee ik dat aanpakte wel anders was dan bij hun. Ik was ook van heel jonge leeftijd bereid om kinderfeestjes af te zeggen als ik pianoles had bijvoorbeeld. Of dan ging ik later naar dat feestje. Of dan weet je, ik dat kwam niet in mijn hoofd af op om die lessen af te zeggen. Dan moest ik wel echt doodziek op de bank liggen. Ja, dat was gewoon geen optie. Nee, en dat heeft wel met meer dingen te maken dan alleen maar die liefde voor muziek, hoor. Dat zit ook in mijn liefde voor routine of voor discipline. Maar dat zit ook in, ja, ik vond dat echt heel belangrijk. Meteen al vanaf dag 1. Ja, uiteindelijk ben je op het conservatorium beland. Ja. Hoe ging dat? Met dezelfde discipline, met dezelfde routine? Ja, eigenlijk wel. Ja, ook met een soort van zelfsprekendheid. Ik wist niet zo heel goed wat ik wilde studeren en ik kon goed piano spelen. Dus toen was de keuze ook relatief makkelijk om dan te denken, dan ga ik kijken of het me lukt om piano te studeren. En dat bleek helemaal geen match. Geen match? Nee. De klassiek pianostudie en ik, dat was hem niet. Ik vloog echt tegen de muren op, omdat ik het heel erg miste om zelf dingen te maken. Hoe was dat, die confrontatie, dat het geen match was? Super heftig. Ja, dat klinkt misschien als, oké, dan kom je erachter dat je dat niet wil. Maar dat was echt tot dan toe mijn leven geweest. En het voelde wel alsof die piano in één keer niet meer bij mij hoorde. Mm-hmm. En dat heb ik als heel pijnlijk ervaren toen. Ik was ook absoluut geen match met de docent die ik daar had. Dus dat was ook niet iets wat ik met hem kon delen of wat ik daar kwijt kon. Dus dat was best wel even een zoektocht. En dan ben je 19, dus dan verandert er sowieso al best veel in je leven. Mm-hmm. Dus ik heb dat eerste jaar op het conservatorium enerzijds als super heftig ervaren. En tegelijkertijd wist ik wel, ik hoor heel erg thuis in dit gebouw, op deze plek, met deze mensen om me heen. Dus ik wil hier niet weg, maar ik moet wel echt weg uit deze studie. Ja, en dan weg uit de studie klassieke piano. Ja. Waar ben je toen heen gegaan? Ja, toen ben ik naar mijn tutor gegaan en die zei, is er iets anders wat je kan? En zei ik, ik kon ook componeren. En zo is het gelopen. Dat vergt ook best wel wat durf om te zeggen, dat kan ik ook wel. Ja, ik weet niet of het durf was of een soort naïeve vanzelfsprekendheid. Dat ik dacht, dat ik heb ook wel ooit gedacht, zou ik compositie gaan studeren? Maar ik dacht toen nog, ook met een bepaalde naïviteit, met een wat meer arrogante naïviteit, ik wil geen compositie studeren, want dan word je een kloon van je docent. Of dan wordt al die creativiteit eruit geleerd. Want als je heel veel weet, dan kun je niet meer intuïtief schrijven. Mm-hmm. Ja, dat kan ik nu echt wel ontkrachten. Dat is niet waar. Nee? Maar dat dacht ik toen wel een beetje. Dus ik hield dat een beetje af. Er zat ook een soort angst in misschien. Ja, dat componeren was heel erg voor mij. En ik had er toen nog helemaal niet zo'n behoefte aan dat iemand zich daarmee zou bemoeien. Ja. Maar op het moment dat die docenten zich ermee gingen bemoeien, ging daar eigenlijk weer een wereld voor me open. En haalde ik daar heel veel meer uit dan ik ooit van tevoren had kunnen verwachten. Ja, wat is componeren eigenlijk? Het is best een abstract begrip. Nou, dat is leuk dat je het woord abstract gebruikt. Want ik vind juist dat abstracte daaraan een van de coolste dingen aan componeren. Ja? Ja, muziek in het algemeen, niet alleen componeren, maar ook muziek maken is wel een van de weinige kunstvormen die je niet kunt vasthouden of die je niet kunt zien. Dus je bent giga abstract bezig. Het is heel vaag ook om uit te leggen aan iemand hoe je componeert. Dat kun je helemaal niet even uittekenen of in een grafiekje of een voorbeeldje. Nee, dan moet je meteen naar een stuk gaan luisteren en gaan vertellen, hier heb ik deze keuze gemaakt. Ik vergelijk het ook wel eens met, je kan technisch gezien 1 seconde naar een schilderij kijken en er een beeld van hebben. Maar om muziek te beleven moet je daar tijd aan besteden. Dus je bent als componist en als muzikant altijd bezig ook met de beleving van tijd bij jezelf en bij een ander. Ja. Ja, als ik daar te diep in verdwaal, dan ontploft mijn hoofd helemaal. Maar dat vind ik nog steeds heel leuk. Ja, maar je zegt ontploft je hoofd. Dat betekent dus dat er toch ook nog een soort moeilijkheid in zit. Zeker. Een soort ongrijpbaarheid eigenlijk. Ja, en juist dat trainen om dat te kunnen denken. Om in die dimensie te kunnen denken. Mm-hmm. Dat vind ik het fascinerendste aan componeren. Maar eigenlijk nogmaals de vraag. Want mensen die nu zitten te luisteren, die zijn waarschijnlijk geen componist. Zoals jij dat wel bent. Je hebt een wit blad. Ja. Er staan notenbalken op. Ja. Hoe begin je? Ik heb twee manieren waarop ik begin. En die komen ook even vaak voor. Een heel groot deel van de tijd werk ik in opdracht van iets of iemand. En dan is er al een kader, dus dan is het witte blad al niet meer wit. Want dan weet ik bijvoorbeeld, oké, dit zijn de instrumenten die ik mag gebruiken. Dit is de lengte die het stuk mag hebben. Dit zijn de stukken waarmee het geprogrammeerd wordt. Of dit is het thema wat me mee is gegeven. Of deze vraag is me gesteld. Of soms weet ik bijvoorbeeld dat het buiten uitgevoerd gaat worden. Dus dan weet ik dat ik daar rekening mee moet houden. Dus dan heb ik eigenlijk al heel veel kaders op dat witte papier. Waardoor ik al bepaalde keuzes niet meer hoef te maken. En die kaders klinken misschien beperkend, maar die zijn soms juist heel bevrijdend. Omdat je dan denkt, oké, dan kan ik nu gewoon in mijn materiaal binnen die kaders. Dus dat is één manier van werken en die vind ik ook heel fijn. En daarnaast zijn er ook de projecten die echt uit het niets ontstaan. Dus wat ik dan echt mijn meest autonome werk noem. Wat gebeurt als ik achter de piano zit en aan het spelen ben en ineens komt daar iets uit waarvan ik denk, oh, dit is echt goed. Dit kan ik uitwerken tot een stuk. Maar dat kan net zo goed een vaag idee zijn wat ik op de fiets heb. Waarvan ik dan thuis denk, oh, dit moet ik opschrijven. Een melodie die ik in mijn hoofd heb. Soms echt alleen maar een akkoord of een ritme of een zin. Tekst speelt bij mij vaak ook een grote rol. En die manier van werken vind ik ook veel moeilijker om uit te leggen. Omdat ik zelf ook niet zo goed weet waar die vandaan komt. Je beschreef net de TL-balk in dit gebouw. En de lichtjes die als je vanuit de parkeerplaats die helemaal donker is richting het gebouw kijkt. Dat je dan de lichtjes aan ziet gaan. Dat zijn beelden die je dan vervolgens om moet zetten in muziek. Ja. Dat is toch, ik wil zeggen onmogelijk, maar dat is het dus blijkbaar niet. Maar dat lijkt mij heel lastig. Ja, en dat valt ook weer mee, want er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. En het lastigste is om daaruit te kiezen. Hmm. Maar ik heb ook wel geleerd om gewoon die keuze te maken en daar dan mee op pad te gaan. Ja. En als je er halverwege het pad achter komt dat die keuze niet de juiste was, dan ga je dus weer terug en maak je een andere keuze. Ja. En dat maakt dat proces ook heel traag en bewerkelijk. Maar daar leer je zoveel van. En ik merk aan mezelf in ieder geval dat ik ook steeds beter word in die keuzes maken. Of erop kan vertrouwen dat ik een goede keuze maak. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het ook wat ik er dan zo leuk aan vind. Als wij nu met z'n allen daar zouden gaan staan op die parkeerplaats, zouden we allemaal een ander stuk maken. Dus er is ook niet een goed of een fout. Alles kan. Ja. Dat is toch heel geruststellend? Ja, dat is wel een geruststellende gedachte. Maar tegelijkertijd kunnen er ook heel veel mensen mening over hebben. Ja, en dat maakt me dan vaak weer wat minder uit. Ja. Daar ben ik tijdens het schrijven eigenlijk niet mee bezig. Nee, misschien moet je dat dan ook wel hebben als componist. Ja, dat misschien je er scheid aan kunt hebben, zeg maar. Ja, nou heb ik denk ik het geluk dat ik relatief toegankelijke muziek maak. Dus heel veel mensen kunnen zich er op een bepaalde manier wel toe verhouden. Mm-hmm. Grappig genoeg roept dat dan ook wel weer eens weerstand op. Dat het dan te makkelijk zou zijn of te toegankelijk. Iedereen gaat er toch wel wat van vinden of niet. En dat maakt dan voor het maakproces eigenlijk niet zoveel uit. Wanneer weet jij of je klaar bent? Je bent gaan schrijven en dan wanneer is er een eindpunt? Is er een eindpunt eigenlijk? Ja, kijk, het hele saaie antwoord is, de deadline is gewoon de dag dat je het in moet leveren. Ja, vind ik een saai antwoord, ja. Ja. Ja. Dat is een saai antwoord. Maar ben je daar dan altijd tevreden mee? Ja, maar het is niet altijd dan helemaal af. Dus het gebeurt best wel vaak ook dat ik tijdens een repetitieproces na een deadline dus nog kleine dingen verander. Omdat je het dan voor het eerst live hoort. Zeker als je voor orkest schrijft bijvoorbeeld. Dan denk je, oh ja, dat werkt toch minder goed dan ik in mijn hoofd had. Dus dat moet ik aanpassen. En het gebeurt me heel vaak dat ik zelfs jaren later nog weer nieuwe versies van stukken schrijf. Met niet hele grote veranderingen, maar dat ik gewoon in één keer denk, oh ja, nu snap ik beter hoe dat in elkaar zit. Of ik heb me gewoon verder ontwikkeld als componist. Dus ik kan dat nu in de goede structuur zetten. Of hele simpele dingen als dat ik het gewoon niet zo mooi genoteerd heb. Mm. En nu kan ik het duidelijker noteren. Ja. Maar het andere saaie antwoord is dus dat het nooit af is. Ja. En dat vind ik dus op een bepaalde manier ook weer zo geruststellend. Want je levert het gewoon op een gegeven moment in en dan is het voor dat moment af. Maar dat betekent niet dat ik er daarna nooit meer aan kan zitten. Want het is voor altijd van mij. Ja. Ja. Is je opus 1 af eigenlijk? Ja, daar heb ik nooit aan gesleuteld. Die is wel wat het is. Ja. Hoe kijk je daar nu als je, en dat is natuurlijk heel bazaal, zo'n compositie als kind, maar hoe kijk je daar nu als professionele componist naar terug? Wat is dat voor stuk? Nou, er zijn twee dingen die ik er heel leuk aan vind en die voor mij ook echt wel een belangrijke rol hebben gespeeld in wat ik nu doe zelf met kinderen. En dat is dat ik dus een tekst op muziek heb gezet die best wel goed loopt. Dat klopt gewoon. Ik heb die tekst ook zelf bedacht en die rijmt. Dus daar zit een soort... Ik heb duidelijk met die tekst zitten spelen en uitproberen. En het is een melodietje dat zich herhaalt. Het is twee keer hetzelfde melodietje. Dus ik heb dat al in een structuur gedacht, onbewust hoor. Want ik heb als vierjarige natuurlijk niet zitten uitrekenen. Ah, nu ga ik een structuur en een herhaling maken. Maar dat tekent voor mij ook dat dat dus is wat er toen in mijn oren zat. Dus dat is de muziek die ik heb gehoord als vierjarige al. En ik was dus ook in staat om daar een eigen versie van te maken. En dat vind ik interessant. Ja. Denk je dat je omgeving je gestimuleerd heeft tot, nou ja, überhaupt tot zo'n compositie te kunnen komen? Ja, 100%. Ja. Ja, ik heb daar echt uitzonderlijk veel geluk mee gehad. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want ik bedoel, ik denk niet dat elk kind zijn eigen composities maakt, om het maar zo te zeggen. Ja, ik denk dus grappig genoeg dat heel veel kinderen dat best wel doen op de manier waarop ik mijn. Maar dat we dat niet zo benoemen. Ja. En dat het niet gezien wordt of niet gehoord wordt. En ook dat klinkt nu heel veroordelend en dat is het niet hoor. Ja. Maar dat bedoel ik wel met het uitzonderlijke geluk wat ik heb gehad, dat in eerste instantie mijn ouders dat zagen en hoorden. Die hebben vervolgens, ik wilde heel graag op pianoles, ze hebben de muziekschool gebeld en gevraagd, is er een docent die ervoor open staat dat ons kind ook zelf dingen bedenkt? En die was er ook pas net, was een jonge docent. En daar heb ik 13 jaar les van gehad. En zij vond het altijd fantastisch als ik iets meebracht dat ik zelf had gemaakt. Waarmee ik echt gewoon niet beter wist dan dat erbij hoorde. En pas op het conservatorium kwam ik erachter dat voor de meeste van mijn klasgenoten, zeker in de compositieopleiding, dat helemaal geen vanzelfsprekendheid was geweest. En sterker nog, dat ze eindeloos hadden moeten zeuren bij hun ouders om muzieklessen, of dat ze die zelf moesten betalen. Of weet je, zoveel ogenschijnlijk kleine drempels, maar toch drempels die worden opgeworpen voor hun om muziek te maken, die ik nooit heb ervaren. Dat was wel het moment dat ik dacht, hey, wacht eventjes, hier heb ik echt een heel groot privilege in gehad. Kan ik iets daarmee om te zorgen dat voor meer kinderen makkelijker wordt? En wat is dat? Lesgeven, maar ook veel praten over educatie. En dus ja, hoog van de toren blazen over die vernieuwing die er wat mij betreft echt nodig is. Ja, over vernieuwing gesproken, want we komen over die hele vernieuwing allemaal nog te spreken, maar de functie, ik was het aan het lezen van Componist des Vaderlands, die werd 10 jaar geleden in het leven geroepen om de nieuwe muziek meer aandacht te geven. Ja. Hoe doe je dat? Nou, dat mogen we dus allemaal op onze eigen manier doen, dus dat is al heel fijn. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat als wij de nieuwe muziek meer aandacht willen geven, dat we dan bij de jongste generatie moeten beginnen. Als ik echt nieuwe muziek, dus vers geschreven noten speel voor een klas, voor een basisschoolklas of voor een groep met jonge kinderen, vinden ze allemaal prima. Horen ze allemaal iets in. De een beleeft een heel kermisavontuur, de ander heeft gevlogen. Ze kunnen allemaal zich daartoe verhouden. Terwijl als je dat op een middelbare school doet, dan krijg je al veel meer de reactie van, dit is geen muziek. Of dit is lelijk. Of ik begrijp het niet. Dus dat oordeel komt er ergens daar tussen basisschool en middelbare school in. Ik heb soms het gevoel dat we in die levensfase iets ontleren. En ik denk dat we dat kunnen blijven vasthouden via kunst- en muziekeducatie. Dus dat open oor hebben, een open blik hebben, creatief kunnen denken, abstract kunnen denken, echt je fantasie gebruiken, je voorstellingsvermogen trainen. Dat zijn wat mij betreft kwaliteiten die je in je leven sowieso heel goed kunt gebruiken. Niet alleen in een creatief beroep. Ik merk dat er ook veel behoefte aan is in alle beroepsgroepen, dat mensen gewoon creatief kunnen denken. Dan kun je ook op andere oplossingen komen, tot andere inzichten komen. Dus die manier van denken moeten we echt veel meer gaan stimuleren. En je zegt die manier van denken, welke manier van denken hebben we het dan precies over? Die van een kind of die van de puber? Nou, eigenlijk allebei, maar dan van een kind die puber wordt met de stimulans van creatief leren denken. Ja. Dus dat kan vanuit mijn expertise, vooral vanuit muziek, maar dat kan ook via andere kunstvormen, maar wel dat je echt leert dat je zelf dingen kunt maken. Dat je zelf dingen kunt bedenken. En niet omdat het praktisch is of omdat je het moet doen voor school, maar gewoon omdat het leuk is en interessant. Of dat je iets kunt ontdekken. Of dat je een toneelstuk kunt maken met z'n allen waar ook liedjes in zitten. Of dat je je eigen liedje kunt maken. Of je eigen stukje. Of in je muziekles je eigen warmspeeloefening. Of dat je zelf eigenaar bent van wat je aan het doen bent. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor de betrokkenheid. Want nou ja, zoals ik net al noemde, vaak rond die middelbare schoolperiode verliezen we heel veel kinderen in dat muziekonderwijs. En ik ben er echt van overtuigd dat als zij meer maken en dat aanbod meer krijgen in een muziekles. Dat en dan bedoel je met maken dat ze geen muziek spelen van de noten, maar dat ze echt zelf iets gaan componeren. Ja. Ja. Ja. En dat kan in alle stijlen, want componeren hoeft voor mij niet alleen maar aan klassieke muziek gerelateerd te zijn. Dat kan dus ook dat ze hun eigen popliedjes gaan schrijven of dat ze enorm losgaan in jazz, impro. Het maakt allemaal niet uit, maar wel dat ze zelf bedenken wat er gebeurt en niet alleen maar naspelen wat er staat. Ja. Want dat is nu, we leren in de meeste muzieklessen vooral reproduceren. We krijgen noten voor ons neus en die moeten we leren lezen en die leren we spelen. Ja. En dan is er ook nog eens een docent die voordoet hoe je je instrument vast moet houden of wat de juiste houding is. Waarmee dat instrument ook eendimensionaal wordt bijna. Terwijl je kan een hoe piano. Hoe bedoel je eendimensionaal? Nou, je kan een piano helemaal uit elkaar trekken. Maar hoe vaak gebeurt dat nou in een pianoles? Dat was superleuk. Ja. En dan ga je maar eens aan die snaren plukken. Of een keer een paper. Ja, maar dan wordt die vals. Dat is niet waar. Oh. Dat zei mijn docent vroeger altijd. Ja, dat is echt niet zo. Je kan echt prima een keer aan die snaren trekken. Of er een keer een paperclip tussen stoppen. Of gewoon zelf op ontdekkingstocht gaan, ja, in instrument. Klopt. Het heeft ook op een bepaalde manier te maken met eigenwijsheid, als ik het zo aanhoor. Dat we wat eigenwijzer mogen omgaan met muziek maken op jonge leeftijd. Ja, misschien wel. Ja. Ik heb mezelf niet als heel eigenwijs ervaren. En toch heb ik dit allemaal wel gedaan. Dus het is misschien ook, ja, ik weet niet, ook een nieuwsgierigheid. Of. Ja. Ik vind altijd als ik, want ik ben ook een klassieke freak. Ik hou enorm van klassieke muziek. Ik vind wel, als we kijken naar hedendaagse klassieke muziek, dat het vaak toch een soort eigenzinnigheid met zich meebrengt. Het is net even anders dan wat we gewend zijn. Ja, dat is er ook wel heel fijn aan, toch? Ja. Ik vind zeker met de hedendaagse klassieke muziek, wat ik echt een lelijk woord vind. Maar goed, ik hoop dat ze dat later met terugwerkende kracht nog zo'n mooie naam gaan geven, ja, weet je wel. Maar er is zoveel verschillende smaakjes zijn er te vinden in die hedendaagse klassieke muziek. Mm-hmm. Dat ik er 100% van overtuigd ben dat iedereen daar op een of andere manier iets in kan vinden wat hij mooi of fijn vindt of interessant vindt om naar te luisteren. Ja, want dit is ook een van je doelen of van je missies als componist des Vaderlands, toch? Om de hedendaagse klassieke muziek, oftewel de levendigheid van het genre, toch ook een beetje te benadrukken. Ja, absoluut. Ja. Ja. Je hebt het volgens meegenomen, of in ieder geval een aantal fragmentjes. Eentje van Mathilde Wantenaar. Waarom die? Omdat er komende week een aantal stukken van haar klinken. Dus als iemand nu luistert en denkt, hey, dit vind ik mooi, dan is ze ook meteen live te bezoeken deze week. Oké, dus een levende componist. En dit is dan, ja, we hebben een fragmentje geknipt uit het eerste sprookje. Laten we luisteren. Mysterieus. Ja, het is toch ook een sprookje. Heeft, ja, ja, er zit precies, wel dat, ja, fantasievolle in. Ja, Mathilde Wantenaar dus. Dus dat is een naam waar we op moeten letten, die, ja, we in de gaten moeten houden. Zeker. Donderdag gaat haar accordeonconcert in première in Nederland. Daar ga ik heen, het Muziekgebouw aan het IJ. Daar ga ik erg naar uit. En komend weekend is zij gastcurator bij Dag in de Branding Festival in Den Haag. Dus daar is een heel programma samengesteld. Dus als je benieuwd bent naar wat zij maakt en doet, dan is ze veelvuldig te bezoeken komende, ja, week. Wat vind je zo goed aan haar muziek? Ik vind het heel aansprekend. Er zit, wat jij ook net noemde, wel een soort eigenheid in. Je hoort ook wel meteen dat het nu geschreven is. Maar er zitten ook allerlei invloeden in. En dat vind ik heel erg leuk om te horen. Je hoort eigenlijk door haar oren wat zij allemaal heeft meegemaakt in haar muzikale leven. En dat is iets wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt. Ja. Nou, nu hebben we er nog één. Ja, ik mag het niet eigenwijs noemen, maar Joey Raukens, mm-hmm, heb je ook voor ons meegenomen. Ja. Toch wel een beetje eigenwijs, of niet? Ongetwijfeld, ja. Ja. Thank you. mensen zijn in ieder geval weer wakker. Ja, dit is super energiek. En dat vind ik dan ook weer heerlijk. Dat spat meteen, die muziek spat je oren binnen. En het swingt en het danst. En, wat vind je van de term moeilijke muziek? Die vind ik op zich een beetje ingewikkeld als term al. En een beetje verouderd. Ja? Ja. Ik ervaar muziek van nu echt maar zelden als moeilijk. Ja, dus want ik zeg maar, dit is niet, het ligt niet standaard lekker in het gehoor als je het zo in één keer hoppakee even aanzet. Misschien hangt dat er ook een beetje vanaf hoe je ernaar luistert. Ja. Want als je er niet over nadenkt en gewoon erin opgaat, dan heb ik er geen moeite mee. Maar goed, ik ben misschien ook een geoefende luisteraar. Ja. Nee, maar moeilijk. Want moet muziek in één keer kloppen voor jou? Nee. Ik vind het zelf dus ook wel fijn als er stukken zijn waar ik. Ja, dat klinkt dan meteen weer zo heel elitair, maar een beetje doorheen moet bijten. Ik vind dat wel. Ik heb dan het gevoel ook dat ik mijn oren train. Dat ik iets nieuws aan het ontdekken ben. Dus ik kan soms op een klein dingetje getriggerd raken door een stuk. En er dan toch naar blijven luisteren. En het dan echt steeds mooier gaan vinden. Of me er steeds beter toe verhouden. En dat vind ik heel erg leuk, die ontdekkingstocht. Ja. En tegelijkertijd vind ik het ook een grote uitdaging om naar stukken te luisteren die je niet al kent of die niet in je algoritme zitten. Want dat is zeker tegenwoordig natuurlijk de verleiding. Ja. Dus dit is een gesprek wat ik ook regelmatig heb met mijn studenten. Dat ze buiten hun algoritme moeten gaan luisteren. Ja. En soms dat het heel goed is om naar muziek te luisteren die je niet mooi vindt. Ik denk dat je daar heel veel breder van kan leren luisteren. En dan bedoel ik helemaal niet alleen de nieuwe hedendaagse muziek, hè, maar ook in oudere stijlen. Of als je denkt, ja, met die stijl heb ik niks. Om daar toch eens voor te gaan zitten en daar echt naar te luisteren. Ja, wat zou je daar dan uit moeten halen, volgens jou? Ik denk dat je uit alle muziek die je luistert iets kan halen. En nou, zonder namen te noemen, maar ik heb ook wel eens stukken gehoord waarvan ik denk, dit vind ik helemaal niks. Maar dan leer ik ook heel duidelijk aanwijzen waarom ik dat niks vind. En dan ga ik dat dus niet schrijven. Hm. Dus je leert er zelf ook weer wat van in jouw compositiewerk? 100%. Soms vind ik de concerten die me eigenlijk het meest teleurstellen het meest inspirerend. Omdat ik dan naar buiten loop en denk, oké, ik wil nu naar huis om te schrijven. Want ik weet nu hoe het wel moet. Ja, ik zit nu te denken, we zijn al een half uur aan het praten en we hebben het de hele tijd over componeren in het algemeen. Maar ik vergeet telkens dat ik tegenover echt een componist zit die ook gewoon muziek componeert. Zullen we gewoon eens luisteren naar jouw muziek? Goed. Vind je dat goed? Ja, prima. Lumen, en dan wordt het hier uitgevoerd door Pinorello en het Cobra Ensemble. Dat is een mooie uitvoering, daar ben je tevreden mee? Ja, zeker. Oké, gaan we hem draaien. Thank you. Vind ik ook altijd zo mooi bij klassieke concerten, dat je altijd moet wachten op het klappen. Eerlijk, hè? Ja. Lekker de traditie. In ja, de traditie. Lumen was dit. Waar luisteren we naar? Is dat een hele gekke vraag? Nee, helemaal niet. Nee, dit stuk is me op een bepaalde manier ook heel dierbaar, omdat het in meerdere versies een rol speelt. Dus ik heb dit een aantal jaar geleden geschreven in opdracht van het Bach Festival. Maar dan in een versie voor 5 marimba's. Superleuk project. En de opdracht was om een reflectie te schrijven op een clavecimbalconcert van Bach, wat zij ook speelde op 5 marimba's. Dus die invloeden hoor je er ook een beetje in terug. En later heb ik dat bewerkt voor deze setting met strijkers, harpfagot en zangeressen. Ja. En dat vind ik ook heel leuk om met mijn eigen muziek voor andere bezettingen te maken, omdat je dan dat materiaal nog weer verder vergt dat uit... dan veel herschrijfwerk, zeg maar? Ja, heel veel. Ja, dat is echt een hele puzzel. Maar okay. Dat vind ik heel leuk, omdat je dan dus eigenlijk nog een verdiepingsslag maakt in een stuk dat je zelf al hebt geschreven. Nou ja, in het begin zei je, een stuk is nooit af. Ja. Dat blijkt dan. Ja. Want je kunt er ook hele andere dingen mee doen. Zeker. Ja. Het is ook onderdeel van de duurzaamheid van nieuwe muziek. Dat je gewoon je eigen materiaal hergebruikt of een andere versie giet. En dat pakt in dit geval heel goed uit. Dus deze versie is me ook heel dierbaar geworden. Ja. Als je nu de radio thuis aanzet en je denkt van wie horen we hier praten? Je luistert naar de Nacht van BNNVARA. Ik ben in gesprek met Anne-Maartje Lemerijs. Zij is niet alleen de componist van de muziek die je net hoorde, maar ook de componist des Vaderlands. We hebben het gehad over hoe ze haar allereerste compositie als 4-jarige via een gothic fase en een korte uitstap naar de studie klassieke piano uiteindelijk haar passie in het componeren vond. En dat blijkt. We noemden net het woordje traditie. Daar zit ook iets, hè, in de klassieke muziek. Dat is heel belangrijk. Daar hangen wel een aantal tradities in, ja. Ja. Ja. Beperkt dat de creativiteit? Nou, dat zou niet moeten hoeven, hoor. Ik denk die tradities zijn er natuurlijk ook met een reden. En die zijn ook heel mooi. En die kunnen we ook in... Nou, maar laten we dat applaus als voorbeeld nemen. Dat is zo'n traditie, hè? Ook dat je niet tussen delen door mag klappen. Ja, dus bijvoorbeeld een symfonie bestaat dan uit een aantal delen. En dan mogen we dus niet tussen de delen doorklappen. Nee. Pas als de hele symfonie klaar is. Ja, en dan moet er nog een gepaste stilte vallen. En dat mag je pas klappen eigenlijk. Ja. Terwijl je bij een jazz solo gewoon direct, nadat de saxofonist klaar is, even mag joelen. Ja. Dat zou ik soms wel lekker vinden in klassieke muziek. Maar een van de dingen die wij vaak doen als we lessen geven aan kinderen die dan dus gaan componeren, en dan heb ik het echt over kinderen tussen de 4 en 18... Mm-hmm. Is in het begin meegeven, als je componeert, dan zijn jullie de baas over al het geluid wat er in dat concert klinkt. En in veel van onze lesseries mogen zij dus uiteindelijk een concert vormgeven. En er was op een gegeven moment een groep kinderen die heel slim bedacht, dan mogen wij ook bepalen hoe het applaus klinkt. En die hebben toen een soort ritmetje uitgewerkt, wat we dan voor het concert aan het publiek moesten leren. En het publiek mocht alleen in dat ritme applaudisseren. En dat klinkt heel kinderachtig op een bepaalde manier, maar dat werkte zo ongelooflijk goed, omdat het publiek daarmee onderdeel werd van het concert. Dus er kwam een soort betrokkenheid van het publiek. En het concert had een cohesie, doordat er een soort klaprefrein klonk tussen elk stuk. Dus in plaats van dat de luisterlijn onderbroken wordt door random geklap, was er elke keer dat ritmetje en eventjes dat plezier als publiek. Of sommige mensen vergaten het en begonnen te klappen, en dan ging iemand anders heel hard dat ritme doorheen klappen. Mm-hmm. Was echt een van, ik zat in het publiek, was een van mijn leukste publiekservaringen, omdat het zo als een geheel voelde. Ja. En dan zie je dat die traditie er kan blijven, maar wel in een nieuwe vorm wordt gegoten. Ja. Gewoon door de nieuwe generatie. Ja, maar denk je dat de klassieke wereld daar genoeg voor open staat? Een heel groot deel wel. Ja, en ze zullen wel moeten. We moeten wel echt een nieuw publiek aanboren. Die nieuwe generatie moet leren naar klassieke muziek te luisteren. En daar zich ook toe te kunnen verhouden. Ze moeten niet luisteren omdat het moet. Ze moeten willen luisteren. Ja. Dus we moeten ze daar wel ook toe uitnodigen. En echt toe uitnodigen. Ja, ja. Dat wordt toch een flinke kluif. Maar goed, daar heb jij als componist des Vaderlands toch ook een rol in. In ieder geval de komende 2 jaar. Even naar dat componeren. We hebben het er net ook al over gehad. Maar vooral eigenlijk het leren componeren. Want een van je uitgangspunten is, iedereen kan het. Ja. Dat klinkt als iets onmogelijks. Mm-hmm. Dat is het niet volgens jou. Nee. Leg uit. Het is... Kijk, je hoeft niet meteen professioneel componist te worden. Dat is een beetje de misvatting. Dat kan en wil niet iedereen, gelukkig maar. Ja. Maar het kan wel gewoon een hele leuke, fijne hobby zijn. Net als een instrument bespelen, dat kan ook echt iedereen. Of op dansles, of op theater, of pottenbakken, of bloemschikken. Gewoon wat voor hobby je ook maar kunt verzinnen. Componeren kan ook die hobby zijn. En een hele leuke, ook omdat het je hersenen enorm uitdaagt. Ik heb soms het gevoel dat ik een soort van sudoku-puzzels aan het maken ben als ik aan het componeren ben. Mm-hmm. Dus je dan weet hoe het moet klinken, maar je moet het nog in de juiste manier in elkaar puzzelen, zeg maar. Dus ja, ik denk inderdaad dat iedereen kan componeren op zijn of haar eigen niveau. Ja, en waarom is dat dan? Want we hebben het net al kort aangestipt, maar misschien gewoon nog even voor de duidelijkheid dat we het duidelijk op ons netvlies hebben. Waarom is het volgens jou dan zo waardevol om te leren componeren al vanaf jonge leeftijd? Nou, zeker bij kinderen, omdat het een bepaalde creatieve ontwikkeling stimuleert. Ja. En sowieso al het bespelen van een instrument heeft een positieve invloed op je hersenontwikkeling. Maar door het componeren daaraan toe te voegen, doe je ook echt een veel breder inzicht op in de muziek die je ook wel gewoon naspeelt. Ja. Dus ik merk dat bij mijn eigen pianoleerlingen heel erg. Doordat ze componeren, kunnen ze ook moeilijkere stukken spelen op de piano. Omdat ze gewoon niet schrikken van die bladmuziek, omdat ze bepaalde structuren herkennen, omdat ze gaan begrijpen wat het belang is van dynamiek en articulatie. Dus als erin staat hoe zacht ze moeten spelen. Nou, misschien lees je daar wel eens een keertje overheen. Totdat je zelf gecomponeerd hebt en weet hoe lang je hebt nagedacht, waarom daar precies moet staan, hoe zacht je moet spelen, hoeveel tijd en moeite dat kost. Dus je creëert echt wel een begrip voor het componeren en voor die muziek die daar staat. Mm-hmm. Dus meer dan dat ik wil dat het er opgeplakt wordt, denk ik dat het er zo'n onderdeel van zou moeten zijn, omdat het op alle gebieden versterkt. Ja. Dus het is eigenlijk de basislaag van muziek, is het zelf bedenken. Als maar waarom, dan vraag ik me toch af waarom bedoel. Ik heb ook, 11, 12 jaar pianoles gehad. Ik heb nooit leren componeren. Ik voor mij, nou ja, ik noemde het in het begin ook al een abstract begrip, dat is het voor mij nog steeds. Terwijl, ik kan wel piano spelen. Dus daar zit een verschil tussen muziek maken en componeren. Ja, waarom leren we het niet allebei dan? Nou, dat is precies de vraag die ik me stel. En dat begrijp ik echt niet. Want ik denk echt dat dat naast elkaar zou moeten bestaan. Ik bedoel, ik ken de argumenten wel waarom mensen het niet doen, hoor. En dat is voor heel veel docenten vooral omdat ze zelf niet componeren. En hoe ga je iets aan iemand leren als je het zelf niet kan? Nou, ja, dat vind ik een hele relevante vraag. Dus ik zet me ook hard in voor het opleiden van die docenten. Dat ze daar wel mee uit de voeten kunnen. En dat ik ze ook bepaalde tools kan aanreiken waardoor ze dat kunnen doen. Maar ik denk van oudsher heeft eigenlijk dat zelf maken of dingen zelf bedenken, of in ieder geval dingen deels zelf bedenken, een hele grote rol in die muziek gespeeld. Dus ik begrijp ook niet helemaal waar dat mis is gegaan. Ik bedoel, ik kan wel een paar dingen bedenken over prestatie of meetbaarheid of methodisch werken. Allerlei dingen die in onze samenleving erin zijn geslopen in de loop der jaren. Maar ik vind eigenlijk dat je juist in een muziekles daar het zijspoor van moet kunnen volgen. Waarbij dus die methode veel minder belangrijke rol speelt. En het veel meer gaat om je eigen creatieve ontwikkeling, je voorstellingsvermogen en zelf je instrument ontdekken. En op die manier dus ook ontdekken welke muziek erbij je past. Ja, en hoe zouden we dat dan in de praktijk kunnen brengen? Nou, een van de eerste tips die ik altijd geef aan alle docenten is: vraag elke les aan je leerling, heb je iets gemaakt en wil je het laten horen? En ook als ze een half jaar nee zeggen, blijf het vragen. Het is gewoon altijd je openingsvraag. Zo, hoe gaat het met je? Hoe was je week? Heb je nog iets spannends beleefd? Heb je nog iets gemaakt? Wil je het laten horen? En dan komt de les. Dat heb ik echt jarenlang altijd gedaan bij mijn leerlingen. En bij iedereen kwam er uiteindelijk dus iets wat ze zelf hadden gemaakt. En dat was enorm verschillend in grootte en op een bepaalde manier ook in niveau, als je van een niveau zou kunnen spreken. Maar ze bleken allemaal in staat om iets te maken. En dat sterkt mij enorm in de overtuiging dat we daar dus veel meer aandacht aan moeten geven. Mm-hmm. Want je zegt van als we al van een niveau kunnen spreken, wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik vind ook weer een van de mooie en belangrijke dingen aan dat componeren met kinderen, dat het niet beoordeeld wordt. Mm-hmm. Dus om dan te zeggen dat het een niveau zou moeten hebben, dat spreekt elkaar tegen. Ja. Het alles is goed wat ze bedenken. En wat ik bijvoorbeeld bij mijn eigen, ik heb een tijd echt een grote pianolespraktijk gehad. Wat ik daar merkte is dat ze dus allemaal iets konden maken. En dat er een punt kwam dat ik dan gewoon een pianovoorspeelavond organiseerde, zoals de meeste docenten doen. En dat ze allemaal hun eigen stuk wilden spelen. En toen dacht ik, hé, hier gebeurt iets interessants. En toen ben ik een aparte dag gaan inrichten voor de jongste componistendag heet dat nog steeds. Dat organiseren we elk jaar. Waarop ze dus hun eigen stukken kunnen spelen. Maar er zat dus zo'n wil om dat te delen, ongeacht wat dat stuk precies was. Voor de een was dat echt een heel uitgewerkt ding met een verhaal en een tekening erbij. En voor de ander, nou, bijna een soort vingeroefening. Dat maakte niet uit. Het feit dat zij het gemaakt hadden en dat het, ik zette het dan op papier, ik schrijf het uit in noten. Mm-hmm. Dat het dus een stuk was wat in première kon gaan, waar we een feestje van konden maken en waar ouders naar konden luisteren. En dat was dan van jou. Dat deed iets met hun. Dat heb ik echt onder mijn ogen zien gebeuren. Ben je wel eens verrast bij zo'n uitvoering? Dat je dacht, wow. Heel vaak. Echt heel vaak. Ik ben bijna wekelijks nog steeds verrast door wat mensen maken. Niet alleen kinderen hoor, ook mijn studenten of volwassenen. Dat proces mee mogen maken van iemands eerste compositie, dat blijft super magisch. En daar zitten heel vaak verrassingen tussen. Dat ik, zeker door jonge mensen, dat ik echt onver word geblazen door de originaliteit van hun ideeën. Ja, is er eigenlijk een verschil? Ja, je zegt nu niet alleen bij kinderen. Is er een verschil wat jij ziet dan tussen hoe kinderen componeren en hoe volwassenen een compositie aanpakken? Ja, zeker bij jonge kinderen zie je nog die openheid. Het leuke is... Die openheid? Dat ze nog helemaal geen idee hebben van de conventie. Uh-huh. Dus zij maken iets en dat kunnen ze nog niet zelf opschrijven. Dus dat nemen we dan op, gewoon met de telefoon. En dan ga ik het thuis uitschrijven. Ja. En het kost me soms echt een uur om uit te vogelen wat voor idioot moeilijk ritme ze doen. Maar daar hebben zij geen weet van. Ja. Dus ze schrijven zonder maatsoort, zonder toonsoort. Over die hele piano, 88 toetsen, leuk, lekker mee spelen en rommelen. Terwijl volwassenen heel vaak, als je eenmaal bent begonnen in de vierkwartsmaat, dan is de kans vrij groot dat ze het hele stuk in de vierkwartsmaat blijven. Of ze hebben een toonsoort gekozen en dan vragen ze, ja, maar mag dit wel in deze toonsoort? Maar alles mag met componeren, dat is juist het fijne eraan. Dus die, ja, daar zit een soort rem op. En ook een heel erg gevoel van het moet goed zijn. En dat hebben kinderen ook nog niet. Die vinden gewoon alles mooi wat ze maken. En dat is wel een makkelijker vertrekpunt dan als je bij alles denkt, oh, is het wel goed? Of kan ik me hiermee meten aan Mozart? Ja, jij werkt zelf natuurlijk veel met kinderen. Merk je dat je zelf ook op een bepaalde manier met minder, of is dat dan meer of minder, met meer onbevangenheid bent gaan componeren? Ik hoop het wel. Ik denk dat ook wel een beetje te merken. Ja, ik ben in ieder geval heel erg getraind in die creatieve lijn denken. En ook om inderdaad me niet mee te laten slepen door een conventie of door iets wat er nou eenmaal staat of wat er in mijn computer gebeurt of op papier gebeurt. Dus ik probeer dat. En dat was er meteen? Je hebt daar nooit last van gehad? Nee, daar heb ik eigenlijk nooit zo'n last van gehad. Dat is misschien ook dan toch een beetje eigen aan het componist worden en die route kiezen, dat je toch daar het meest interesse in hebt. Ik wilde ook altijd wel dingen aanpassen aan de stukken die ik moest instuderen. Ja. Had ik vaak wel behoefte om eventjes iets te veranderen. Ja, die drang zat er dan toch ergens in. Ja. Ja. Die drang, dit is ook eigenlijk een drang, hè, om een soort van mensen te laten inzien van iedereen kan componeren. In 2015 startte je een wijkorkest in de Amersfoortse wijk Liendert, waar je opgegroeid bent ook. Iedereen is daar welkom, zonder ongeacht leeftijd, niveau of instrument. Ja. Dat lijkt me onmogelijk werken in de praktijk. Ja, dat valt dus in de praktijk ook weer heel erg mee. De filosofie is ook een beetje ontstaan terwijl we aan het ontstaan waren. Uh-huh. En de hele eerlijke reden dat ik dat orkest ben begonnen is dat ik op mijn 21ste begon met vioollessen. Want toen ging ik compositie studeren en toen kwam ik erachter dat ik die strijkinstrumenten toch wel heel abstract vond. Dus toen dacht ik, begreep je eigenlijk niet? Nee. Nee, dat gedoe met die snaartjes en die vingers. Dus ik dacht, ja, ik snap gewoon niet zo goed hoe zij hun noten produceren. Dus ik moet dat instrument een beetje leren bespelen. En toen kwam ik dus op het gekke punt dat ik viool speelde op extreem laag niveau. Viool is ook nog eens echt hondsmoeilijk. Dus ik speel nog steeds heel slecht viool, terwijl ik technisch gezien al 13 jaar viool speel. Ja. En toen was ik veel te slecht voor elk orkest. Dus ik kon nergens terecht. En veel te oud voor jeugdorkesten of beginnersorkesten. Dus ik viel echt tussen wal en schip met mijn leeftijd en niveau. En toen zei mijn vioolje, weet je wat, we richten gewoon een orkest voor jou op. Met allemaal volwassenen die niks kunnen. Dus het startpunt was ook een orkest voor volwassenen. Het klinkt ook wel gezellig op een bepaalde manier. De druk is er niet. Het is heel laagdrempelig. En dat is het nog steeds, want we bestaan nu dus al 9 jaar. En we komen nog steeds elke woensdagavond bij elkaar in het buurthuis. Wat ook iets heel prettig, kneuterigs heeft. Maar ook heel fijn blijkt, omdat we daarmee ook de buurt echt ontmoeten. En een functie kunnen vervullen binnen die buurt. Ja. Maar hoe werkt dat orkest in de praktijk nu dan? Nou, mensen komen bij ons en dan heb ik in eerste instantie een gesprek met ze om te kijken wat hun niveau is. Dus dan vraag ik ook wat voor stukken kun je spelen. En dan hebben we het grote voordeel dat ik componist ben, want ik maak alle arrangementen en ik arrangeer gewoon op maat. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een celliste die in sommige stukken het liefst alleen losse snaren speelt. En dat is dan geen probleem, want dan maak ik een partij waar alleen losse snaren in voorkomen. En andere mensen gaan toch wel ook heel erg vooruit. Dus die kunnen dan ook moeilijkere partijen of solo spelen. Mm. En ik ben zelf vorig jaar geswitcht van viool naar altviool, omdat ik graag een nieuwe uitdaging wilde en ook een nieuwe sleutel wilde leren lezen. Nou, dan moet ik voor mezelf in het begin ook echt... De muzieksleutel bedoel je, ja, op papier? Ja, de altsleutel moet je dan ineens lezen. Ja. Ja, dat vond ik weer een leuke uitdaging. Maar die kon ik niet lezen. Dus in het begin moest ik echt zorgen dat ik hele makkelijke partijen maakte. Want het kostte me gewoon 10 minuten om een noot te ontcijferen. Ja. Ja. Ja, dat kan allemaal. En daardoor... Maar merk je dan ook dat de drempel om muziek te maken... en muziek te leren maken lager wordt door zo'n orkest? Ja, zeker. Weet je, bij ons is de verwachting gewoon nul. Dus er wordt ook niet van je verwacht dat je oefent. Het enige wat we verwachten is dat je er bent tijdens de repetities. Maar dat betekent ook dat mensen die een te drukke baan hebben... of te druk zijn met hun gezin... die kunnen allemaal wel gewoon die 1 keer per week... Sommige mensen pakken letterlijk 1 keer per week hun instrument uit hun koffer. En dat is bij ons. Ja, dat is op die woensdagavond in het buurthuis. Mijzelf inclusief. Mijn alt ziet 1 keer per week daglicht. En dat is daar. En dan zijn we daar 1,5 uur met z'n allen in onze muziekbubbel. Ja. En dan gaan we weer allemaal onze weg. En dat is heerlijk. Ja. Dus daar werkt het drempelverlagend. Je zet je als componist des vaderlands in om mensen te laten inzien dat componeren helemaal niet zo abstract is, maar dat iedereen het zou kunnen. Je hebt ook nog een stichting opgezet, In de Knop, heet die. Waar slaat die naam op? Op het eigenlijk tot bloei kunnen komen van je compositorische kwaliteiten. Ja. Daar slaat die naam op. Is dat waar alles een soort van samenkomt, die dingen waar jij voor staat? Ja. Ja, die stichting heeft ook echt als doelstelling om compositie-educatie te verzorgen voor kinderen en jongeren. Uh-huh. En dat breidt zich op natuurlijke wijze steeds maar uit naar ook volwassenen. En dat is wel echt een van mijn levensliefdes, die stichting. Hoe is die stichting ontstaan? Kun je dat uitleggen? Eigenlijk uit dat verhaal wat ik vertelde over dat ik merkte dat al mijn pianoleerlingen bleken te kunnen componeren. En dat ook nog eens heel graag wilden laten horen. Dus toen organiseerde ik in 2017 voor het eerst de Jongste Componistendag. Ja. En dat sloeg meteen aan. Dus daar kwamen ook andere kinderen uit de hele regio eigenlijk op af. En toen dacht ik, als ik dit voort wil zetten... dan moet daar een wat gestructureerdere organisatie achter. En toen heb ik een stichting opgericht die nu dus inmiddels ook alweer een paar jaar bestaat... en waarbij we nog steeds elk jaar de Jongste Componistendag organiseren. Maar we zetten ook allerlei leerlijnen en trajecten uit... op aanvraag voor culturele organisaties en festivals die ons benaderen. En dan gaan we samenwerkingen aan. Ja. Waar komt die drang bij jou vandaan om dit allemaal te laten zien? En het toegankelijker te maken, het muziek maken, te componeren? Ik denk toch ook wel uit dat ik dat oprecht zo ervaar. En ook altijd heb ervaren. En dan dus ook zie dat dat niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. En daar zit ook wel een soort behoefte aan rechtvaardigheid in. Dus ik kan het gewoon niet verkroppen dat niet elk kind toegang heeft tot die muzieklessen. Ik heb niet de illusie dat ik dat in 2 jaar tijd kan veranderen, hoor. Maar ik wil wel echt heel graag dat kinderen weten dat het bestaat... en dat ze het kunnen en dat ze welkom zijn om dat te gaan ontdekken en doen. En ja, ik hoop gewoon dat steeds meer kinderen, maar ook ouders... weten waar ze aan kunnen kloppen. Ja. Ook als het financieel eigenlijk ingewikkeld is om op muziekles te gaan... dan zijn er ook allerlei clubs die daarbij kunnen helpen... of mensen die daarbij kunnen helpen. Ja, welke clubs zijn dat? Nou, je hebt in verschillende plekken bijvoorbeeld leerorkesten tegenwoordig. Die zijn op school. En dan worden de instrumenten ook op school aangeboden. En de lessen en de repetities ook. Dat vind ik echt een super mooi initiatief. In Utrecht heb je bijvoorbeeld de UPAS. Dus dan kun je als kind daar je culturele activiteiten van betalen. Ja, zo zijn er meer initiatieven waar je wel terecht kan. Maar het wordt vaak een beetje een bijzaak, zo'n muziekles. En het zou veel meer hoofdzaak moeten zijn. Ja. Ik denk dat het een essentieel onderdeel van je opvoeding is. Ja, je bent op dit moment ook nog eens bezig met een essay over dus muziekeducatie... om dat vervolgens aan te bieden aan de Tweede Kamer. Ja. Is dit de strekking van dat essay? Vooralsnog wel, maar ik ben ook nog heel erg me aan het scherpen in mijn eigen denken. Daar zijn dit soort gesprekken ook altijd heel goed voor. Ja. En in dat essay wil ik vooral heel erg laten zien wat voor fantastisch we hebben... en hoe dat ingezet zou kunnen en moeten worden. Dus echt vanuit de positieve kant aanmoedigen. We hebben dit, support het, spreek er positief over. Maar het klinkt vrij makkelijk, want het klinkt alsof een pianodocent gewoon moet zeggen... nou, heb je nog wat gemaakt? Maar het zit wel, het gaat naar de Tweede Kamer, dat essay. Het zit wel wat dieper dan dat. Ja, dat stukje gaat zeker wel wat dieper. Want dat gaat in eerste instantie ook over die positie van die pianodocent. Want het grootste deel van onze pianodocenten is niet meer in loondienst. En dat was een aantal jaar geleden echt nog wel anders. Ja. Dus daar is een soort enorme versnippering ontstaan. Waardoor je veel minder hebt dat docenten vanuit dus hun loondienstpositie... echt een muziekschool kunnen vormen en als collectief kunnen opereren. En dus ook grotere projecten van de grond kunnen krijgen of... er worden wel steeds meer collectiefjes van ZZP'ers gevormd. Maar je kunt je voorstellen dat alles wat je dan doet aan vergaderen of projecten moet in je eigen uren of moet je op een of andere manier zelf bekostigen. Ja. Dus ik kan er niet omheen dat geld hier wel een rol speelt. En ik vind echt dat gemeentes en provincies daar veel, veel duidelijker in moeten gaan zijn dat ze willen dat het in hun provincie gedragen wordt. Cultuuronderwijs moet gesubsidieerd worden. Daar ontkom je niet aan. En er wordt zoveel gesubsidieerd. Dus om het dan weer subsidieslurpers te noemen, vind ik echt heel kort door de bocht. Ja. Hier moet gewoon veel tijd en geld en aandacht naartoe. Ja, en die geld, tijd en aandacht, die is er nu dus niet voldoende, vind jij? Nee, absoluut niet. Nee, en mijn eerste focus ligt grappig genoeg misschien wel op die aandacht. Want ik vind echt dat er met meer waardering over die educatie gesproken moet worden. Zowel over de functie van die educatie als over die docenten. Mm-hmm. Die lopen echt fantastisch werk te leveren. En echt heel belangrijk werk. Het is echt een van de dragers van onze samenleving. Voor mij staat kunst en cultuur ook echt wel voor beschaving. Yeah. Dat kunnen we niet zomaar wegbezuinigen of doen alsof dat er niet toe doet. Ik denk oprecht dat wij een betere maatschappij hebben als er meer aandacht is voor cultuureducatie. Ja, en waar uitzicht dat dan vervolgens in? Ja, wat is je droombeeld waar het toe zou leiden? Mijn droombeeld is dat elk kind in Nederland toegang heeft tot muziekles. Ja. En dat die muzieklessen aanspraak maken op hun creativiteit. Ja, en dan hebben we het dus over het stimuleren van componeren. Ja, en improviseren of zelf iets bedenken of in ieder geval je eigen ruimte daarin in kunnen nemen. Ja. Je bent nu net componist des Vaderlands. Tenminste, we hebben het er nu een uur over gehad. Het lijkt alsof je er ontzettend druk mee bent en allerlei verschillende projecten gaande houdt. Wat biedt de komende 2 jaar nog voor je? Nou, nog heel veel meer leuke projecten waar ik zo nog een uur over door zou kunnen praten. Maar ik ga me onder andere wel ook echt verdiepen in hoe ik meer volwassenen bij het makerschap kan betrekken. Dus hoe we workshops en cursussen aan kunnen bieden die leeftijdsloos zijn, waar iedereen aan mee kan doen. Mm-hmm. En ik ga me dus enorm scherpen in dat denken en spreken over die muziekeducatie. En ik wil daar ook heel veel verschillende perspectieven op horen en met mensen in gesprek. Om te kijken hoe ik dat zo breed mogelijk uiteindelijk op kan schrijven, zodat we echt een overzicht kunnen aanbieden in dat essay. Kom je nog wel toe aan zelf componeren eigenlijk? Gelukkig wel. Ja, het is soms even vechten in mijn agenda, maar ik kan niet zonder schrijven. Dus ik hoef me eigenlijk nooit druk te maken dat het niet gebeurt, want het gebeurt toch. Ja, het gebeurt ergens in de minuten die je nog over hebt. Ja, okay. Zeker. Ja. Over 2 jaar wordt er een nieuwe componist des Vaderlands gekozen. Als er 1 ding is wat je dan bereikt wil hebben, iets concreets. Wat is het dan? Dat er in ieder geval met waardering vanuit de politiek wordt gesproken over cultuureducatie. Dat is echt het hoogst haalbare voor mij de komende 2 jaar. Oké. Succes daarmee. Dankjewel. Ik vond het hartstikke fijn dat je er was. De afgelopen uren van BNN, de nacht van BNN Varen moet ik zeggen. Anne-Maartje Lemerijs, componist des Vaderlands. Dus thanks voor je komst. Iedereen kan leren componeren. Dat is het motto van Anne-Maartje Lemerijs. We hadden het over het ontstaan van haar passie voor componeren en haar missie als bevlogen componist. Want dat kunnen we toch wel stellen. Ze maakt zich op allerlei verschillende manieren hard voor betere en toegankelijke muziekeducatie en leerde ons deze nacht over de aantrekkingskracht van hedendaagse, al mogen we dat woord dan ook eigenlijk weer niet noemen, nieuwe klassieke muziek. Laten we het daarop houden. Zometeen, na het nieuws van 3 uur, ga ik ook graag met jou in gesprek. 0800-1121, dat is het nummer. Met de volgende vraag. Welke muziek zou jij graag willen horen deze nacht? En waarom? We gaan een soort Radio 2 spelen. Waarom ook niet? Er moet wel een leuk verhaal bij zitten. Dus als je een plaat wil aanvragen, dat kan. 0800-1121. Met een mooi verhaal. Daar houden we van tijdens de nacht van BNR Vara. Spreken we elkaar zo na het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De leiders van verschillende landen hebben gesproken over de crisis in Haiti. Meerdere Caribische landen en ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië waren in Jamaica bij elkaar. De landen willen dat er een overbruggingsperiode komt om daarna verkiezingen te organiseren. De premier van Haiti was niet bij de bijeenkomst. Bendes proberen hem weg te houden uit het land. Met veel geweld zijn de afgelopen dagen overheidsgebouwen ingenomen. Onder inwoners dreigt volgens de VN intussen een hongersnood. De zorg voor psychiatrische jongeren schiet tekort. De inspectie heeft de zogenoemde ziekosafdelingen bezocht. Dat is de zwaarste vorm van jeugdzorg waar jongeren van 12 tot 18 jaar zitten. Een ervaringsdeskundige zegt bij Nieuwsuur dat jongeren in deze afdelingen veel opgesloten worden, in isolement raken en juist trauma's oplopen in plaats van ervoor behandeld worden. De organisaties met ziekenhuisafdelingen erkennen dat de zorg ondermaats is. Een van de twee afdelingen heeft een patiëntenstop ingevoerd. Tot morgen nacht rijden er veel minder treinen in Duitsland. Machinisten staken opnieuw vanwege een CAO-conflict. Het gaat om personeel op passagierstreinen en in het goederenvervoer van Deutsche Bahn. Ook veel internationale treinen van of naar Nederland vallen uit door de staking. Voetbalclub Cambuur krijgt een lening om de bouw van een nieuw stadion af te ronden. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een bedrag van 6 miljoen euro dat in 30 jaar terugbetaald moet worden. Zonder de lening kan het nieuwe stadion niet afgebouwd worden. Ook komen plannen voor woningen rondom het stadion in gevaar. De raad heeft volgens Omroep Friesland vooral daarom voor de lening gestemd. Het nieuwe stadion moet volgend voetbalseizoen klaar zijn. Het weer, vannacht bewolking met regen of motregen. Het is een graad of 6. Morgen blijft het nat, al laat de zon zich in het noordwesten later op de middag wel zien. Het wordt 8 tot 11 graden. Tot zover het NOS-journaal. Er is nog ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting de Belgische grens staat een file tussen Oost-Maarland en de grens van 3 kilometer. En daar heeft u 30 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie. Ik draai gewoon een verkeerde. Ik start hier gewoon mijn nummer in wat ik aan wilde vragen. Dat is helemaal mijn fout. Ik ga even dit opzoeken, want dit is gewoon wat het wel moet zijn. Hartstikke idee. Let's go. NPO Radio 1. PNN VARA. Ik was al helemaal in dat muziek aanvragen beland. Maar dat gaan we zo doen. Hele goede nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Het eerste uur was de componist des Vaderlands te gast. En daarom staat deze nacht volledig in het teken van muziek. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, en ik had net een heel mooi gesprek met Anne Maartje Lemerijs over het belang van muziekeducatie en hoe iedereen volgens haar kan leren componeren. Tot haar 12e mocht ze thuis alleen nog maar klassieke muziek luisteren. Maar ja, niet iedereen groeit hier natuurlijk mee op. We zijn ook benieuwd naar jouw verhaal, jouw favoriete muziek. En deze nacht maken we een uitzondering. Hier op Radio 1 hebben we extra veel ruimte voor muziek. En dan wel jouw muziek. Dus ik wil heel graag weten wat je wil horen. Dat mag echt van alles zijn. Dus laat het allemaal weten via de app van NPO Radio 1 of bel even 0800-1121. En nou ja, je hoorde net ook al heel kort mijn muziek die ik hier wilde laten horen. Ik hoop niet dat je het dat ik het helemaal heb weggegeven. Dat is namelijk Goodbye My Lover van James Blunt. Dus je hebt ongeveer 4 minuten om erover na te denken. En dan vertel ik daarna waarom ik dan precies deze plaat draaide. 0800-1121. Bel voor je favoriete plaat. Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, you can't break my spirit. It

kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En je kunt niet zeker weten. Ja, en op verzoek van Yara van de redactie hoorde je Avond van Boudewijn de Groot hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN Vara. Ja, en deze hele nacht van BNN Vara staat in het teken van muziek. En dit uur in het teken van jouw muziek. Je mag aanvragen wat je wil horen, 0800-1121. En daar moet een mooi verhaal bij zitten. En aan de lijn heb ik hier Jos. Jos, een hele goede nacht. Goedenacht. Hey Jos, jij wilde My Side of the Wall van Lea Kliphuis horen. Ja, ik hoorde dat 15 jaar geleden, een keer op Radio 1, die zangeres, dag daarna in de winkel gaan luisteren. Ik vond die cd heel mooi. Ja. En ik heb dat nummer, ik speel zelf dwarsfluit. En dat heb ik in Duitsland op een bijeenkomst ook gespeeld. Iedereen vond het ook heel mooi. En ik heb bij een optreden ben ik van aangewezen. Want ik heb het ook verteld dat ik dat lied gespeeld heb op een dwarsfluit. Ja. Ja, en dus je hebt hetzelfde nummer gespeeld. En wat vind je zo mooi aan het nummer? Ja, ik weet niet, die sfeer. En ik vind het een hele mooie melodie. Mm-hmm. En ze zingt het ook prachtig. Nou, speciaal voor jou hier op NPO Radio 1, Jos, My Side of the Wall van Lea Kliphuis. Zullen we hem gewoon doen? Ja, graag. Dank. Oké, wens ik je nog een hele fijne nacht, Jos. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Nothing happened. I closed. closed my eyes just to see yours again. Telling the truth gets harder if you got that much to lose. The only thing that I could ever lose is you. But you were never mine to lose. I'll just shut up, I won't tell anyone. This song's about you, no disguise, no mask. This is me, it's all right there if you wanna see. No one will know what we could be. Version of what I could be. Welcome to my side of the wall. Put on your disguise, put on your mask and let them see who you wanna be. Lead them on, you deceive. When I asked you in. Op verzoek van Jos, My Side of the Wall van Lea Kliphuis. De nacht van BNN Vara. Ja, en deze nacht van BNN Vara staat helemaal in het teken van muziek. Jouw muziek op dit moment. 0800-1121. Dat is het nummer waarna je moet bellen als je iets wil aanvragen hier op NPO Radio 1. En ik heb, als het goed is, aan de lijn Wilbert. Een hele goede nacht, Wilbert. Ja, hele goede nacht, Jan. Hey, alles goed met jou? Ja, hoor. Ja? Kijk, dat is fijn. Dat is een resoluut antwoord, ben ik blij mee. Ja, nee, ja. Verder niks te klagen op het moment. Kijk, dat is hartstikke goed. En je wilde wat horen? Ja. Het gaat eigenlijk om de muziek. Het begon met de muziek van John Hiatt. Hiatt heb ik in 1983 leren kennen in Groningen. Ik woon zelf in Den Haag. Yeah. En in Groningen was ik op vakantie met een vriend. En toen hebben wij John Hiatt zien optreden samen met Nick Lowe en Paul Carrack. Yeah. Die schrijven alle drie nummers, maar John Hiatt die sprong er toch wel uit. Dus toen ben ik zijn muziek gaan verzamelen. En toen werd het 1986. En je hebt een programma onderdeel bij de Avondspits gehad met Frits Spits. Yeah. En het heet Kruip in de huid van. Oh. En toen was een vriendin en die zei, joh, Wilbert, je weet zoveel van John Hiatt. Je moet je een keer opgeven daarvoor. Dus heb ik me opgegeven. En we zaten dus op een bepaald moment inderdaad live in de uitzending. We zaten in een huiskamer met allemaal vrienden, een paar vrienden en vriendinnen. En ik had dus je kreeg dus 5 vragen. En als je al die 5 vragen goed beantwoordt, dan ben je zogenaamd, want je kruipt in de huid van die artiest of die persoon die jij beweert te zijn. En, maar goed, het was dus niet zeker of ik al die 5 vragen goed zou hebben. Dus ik had met een vriend afgesproken, als ik nou dus 1 van die vragen niet goed weet en ik val door de mand, dan gaan we samen even fluiten het deuntje van Monty Python, Always Look at the Bright Side of Life. Ja. Dus dat leek me wel leuk. Ik denk, verder niet zo ingewikkeld als je het niet goed gaat. Nou ja, oké, dan niet. Maar die vriend die vond dat veel te nerveus. Die vond het veel te eng om blijven op de radio te zijn. Dus die zei van, nou, ik doe het toch maar niet. Maar goed, gelukkig had ik dus alle 5 de vragen goed. Dus uiteindelijk heb ik toch de prijs gewonnen. En dat heb ik later voor de... Ik kreeg ook een platenbon of zo. En dat heb ik dus uiteraard weer een nieuwe LP van John Hiatt gekocht. Okay. Maar de muziek die ik dus nou gezegd heb, dat is dus dat nummer van Always Look at the Bright Side of Life. Ja, precies. Ja, ik wilde net zeggen van, wil je Always look at the Bright Side of Life of wil je iets van John Hiatt? Nou, je hebt nu nog de keuze, hè? Ik heb nu nog de keuze, ja. Maar dan moet het publiek weer even langer wachten. Want ik heb jullie waarschijnlijk Always Look at the Bright Side of Life. Ja, die heb ik klaarstaan. Maar ik heb ook Have a Little Faith in Me van John Hiatt voor je klaarstaan. Wat je wil. Nou, doe dan toch maar always look at the bright side of life. Want er is een hoop shit aan de gang in de wereld. Kijk. En oké, dat is toch af en toe wel leuk om wat... om even met een kleine lach op het gezicht. Wat zeg je? Even een kleine lach op het gezicht te tonen. Ja, dus het is wel een komische scène eigenlijk in die film. Ja, laten we dat doen, Wilbert. Hey, thanks voor je verhaal en voor je belletje. En wens ik je nog een hele fijne nacht. Oké, tot hetzelfde, Jan. Hey, dankjewel, hè. Joepie, hoi. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on. Available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this plate off there. Show this man in 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Muziek aangevraagd door Wilbert. Johan, vind jij het wat, deze muziek? Ja, ja, ik vind het fantastisch. Ja, is er een lach op je gezicht getoverd? Want dat was de bedoeling namelijk. Ja, dat hoor je trouwens ook wel. Ja. Ja. Ja. Het is voor het eerst dat ik dat hoor, dat je nummers kan aanvragen. Het is ook voor het eerst dat we dit doen, dus hartstikke leuk dat je belt. Ja, nou ja, dan val ik met de neus in de boter. Precies. Ja, het dateert uit 2006, dat is 18 jaar geleden, maar voor mij is het als de dag van gisteren. Ik zat in de café De Deugniet. Ja. Dat is een mooie naam trouwens. Een klein cafeetje vlakbij de beurs en vanuit de wc kijk je naar het Centraal Station. Uh-huh. En daar was een mooie dame. In welke stad hebben we het over? Amsterdam. Oh, in Amsterdam, ja, oké. De beurs, bij Lagen. Ja. En er was een dame achter de bar, en die geloof ik had net een boek gekocht van Picasso, met een dame aan profiel. Ik zeg, god, ik liet het ook zien. U lijkt sprekend op haar. Nou, en toen stelde ik voor, want ik ga een weekje naar België gaan met de trein, reis door België. Uh-huh. En die zit om mee te gaan. Nou, dan moet ik eens even over nadenken. Nou, ik vandaar naar het andere café. Dat allemaal overdag hoor, niet 's avonds. Want ik schrijf veel en dan moet je er af en toe eventjes uit. Oh, dan moet je er even uit, ja, precies. Ja, en toen kwam ik dus in de Utrechtse straat in een café. Daar hadden ze een jukebox. Een jukebox, maar het ging om een nummer uit de radio wat ik hoorde. Wat ik zo fantastisch vond. Ik verstond half de tekst Engels, want daar ben ik niet zo goed in. En toen heb ik het nummer onthouden, want het werd niet afgekondigd. En toen ben ik naar de platenzaak gegaan, Glory, in de Utrechtse staat ernaast. En ja. Ik zeg, nou, ik zong het nummer. Ik kan de melodie goed onthouden, vanwege auditief geheugen. En hij zegt, ja, dat is net uit. Dat is van Amos Lee, Arms of a Woman. Ik zeg, wat een mooie titel. Ja. En toen heb ik dat cd'tje gekocht en thuis gedraaid. Nou, te raak, god, nou, nee, krijg ik het dus weer. Nou, ik denk even rond hoe het, want de tekst is een beetje wel als je wakker gemaakt wordt door een vrouw. Dan is het net of je thuis komt. En dat is voor mij zo'n basisgevoel. Want als ik uit de lagere school als kind thuis kwam, dan kwam je, nou ja, dan belde je en een moeder en dan kwam je wonen. Dan zet je een kopje thee voor je. Nou, dat is thuiskomen. Nou, wat is nou mooier, zeker als man, als je je bij een vrouw thuis voelt. Nou, dat is, ja, dat is 18 jaar geleden. Nee, het is fantastisch. En, ja, maar je raakt er echt nog steeds ontroerd door. Ja, dat is, ja, ik leef in het hier en nu, maar ik heb ook een fotografisch geheugen. En dat is alsof het dus nu weer gebeurt. Dat is het herbeleven. Ja, ja. Dat verdriet heb ik dus niet, maar dat is gewoon, dan leef ik meer in die situatie. En dan laat ik dat gewoon gaan, want ik schaam me er totaal niet voor. En dan is die prachtige energie, die laat ik vloeien, die stroomt net als een rivier. Ja. Dat is net een rivier die komt ergens uit een bron. En ik zeg altijd maar zo, de rivier die verdiept zich niet in waar ze vandaan komt, nog in waar ze naartoe gaat. Maar die stroomt in het hier en nu. Maar wat mooi dat ik dan deze muziek voor je mag draaien hier op Radio 1. Dus ik zou zeggen, laat het allemaal gaan, Johan. Ja, als ik dat doe, dan noem ik dat ook de lichtheid van mijn bestaan. Dat is fantastisch. Ja. Dat is de vlam van de ziel brandende houden. Ja. Dan moet ik even denken aan Desanne van Bredero, die daar een boek over heeft geschreven. Je bent helemaal ingelezen, Johan, volgens mij. Ja, die was vorige week op maandag ook weer Nooit meer slapen. Dus het programma ervoor. Ja. Wat leuk. Ja, zullen we naar die prachtige muziek gaan luisteren? Ik ben nu wel heel erg benieuwd. Ik heb het nog nooit gehoord, dus ik ga nu voor het eerst luisteren. Ja, oké, dankjewel. Hey, fijne nacht, Johan. I was born, but when she wakes me, she takes me back home. Now most days I spend like a child who's afraid of God. I know there ain't nothing out there. I'm still afraid to turn on the light. I am at ease in the arms of a woman. Although now most of my days are spent alone. Thousand miles, the place I was born. When she wakes me, she takes me back home. thousand miles, the place I was born. When she wakes me, she takes me back home. Thousand miles, the place I was born. When she wakes me, she takes me. Yeah, when she wakes me, she takes me. Yeah, when she wakes me, she takes me. Zo leer je nog eens prachtige muziek kennen. Arms of a Woman van Amos Lee. Aangevraagd door Johan tijdens deze nacht van... De nacht van BNN Vara. Precies, die helemaal in het teken staat van muziek. En aan de lijn eens even kijken, heb ik hier John. Een hele goede nacht, John. Hey, goeiedag. Hey, hallo. Alles goed met je? Ja, wat leuk, joh. Ja, nee, superleuk. Ja, ik luister nog, er zijn wel meer zenders die dat doen, maar ik luister alleen Radio 1 eigenlijk. Ja. Het verhaal is als volgt. Mijn zus die heeft een dochter, die heet Sarah. En er was in de jaren 70, 80, zoiets, was er een film, een Franse film, Les Ennes et les Autres, als ik het goed zeg. Ja. En daar zit een liedje in, dat heet zo. En zij wist dat niet. En die film die had ze gezien en die had in de bioscoop alleen zitten huilen, zeg maar. Wat een heel mooi liedje was, hè? Uh-huh. Maar goed, wij hebben dat nooit kunnen... Hebben we niet wel? Ik heb het voor je, dus... Ik zit met de cassette recorder klaar, want wij hebben het nooit meer kunnen vinden. En in de film is al helemaal nergens te krijgen. Dat meen je niet? Nee, wij zijn niet van die social dingen en zo weet ik het allemaal. Met iPod en al die toestanden. Ik zit gewoon thuis nog met een cassette deck bandjes te draaien en platen te spelen. Hè. Dus, kijk. Maar goed, we hebben dat liedje nooit meer kunnen achterhalen. Ook niet in Terwijl ze dat nummer juist zo mooi vond, John. Ja, zeker. Ja. Dan ga ik dat zo meteen opnemen. Oké, want dan, je hebt dus nu de cassette recorder klaarstaan. Loopt die al? Of niet? Ja, want ik heb het net even geprobeerd. Ik weet wel hoe het werkt natuurlijk, maar je wil natuurlijk niet blinden maken. Dus ik heb het even geprobeerd en hij doet het gewoon. Okay. En, hij staat klaar. Ik zit hem nou even aan. Dus dan kan ze ook horen dat het echt waar is, dat het op de radio is gespeeld. Precies. Je? Nou, ik vind het hartstikke goed dat je die cassette recorder aan hebt staan. Sarah, die hoorde dit nummer in die bioscoop, moest huilen, heeft het nummer nooit meer gehoord. Nee, mijn zus die heeft dat gehoord en haar dochter heet Sarah. Dochter heet Sarah, ja. Ja, en zij wist helemaal niet dat het liedje bestond. En dus ze had die film kijken en ze hoorde het liedje en ze moest huilen in de bioscoop. Later had ze het toch wel een keertje gehoord ergens. Mm-hmm. En ik heb het ook wel gehoord. Het is een prachtig, mooi, melodieus liedje, zeg maar. Het gaat over een dochter Sarah. Een moeder zingt dat voor de dochter, hè? Ja. In die film. En... ja, dat is het verhaal. Zij was natuurlijk ondersteboven van toen ze die tekst had uit laten leggen wat over gaat. En ze zegt, verdorie man, het zou over mij kunnen gaan, zeg. Ja. Ik zou zeggen, John, zet die cassette recorder aan en dan ga ik hem hier voor je draaien op Radio 1. Ja, het lampje brandt. Dus oké. Okay. Hij doet het. John, hartstikke bedankt. Hè? Daar gaan we, hè? Ja, gaat-ie. Fijne nacht nog, John. Fijne nacht, groetjes. autres, les uns et les autres, les uns et les autres, les uns ou les autres, les uns ou les autres. Si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est l'un pour l'autre. Malgré tous les discours, les appels au secours des autres, des autres. Hoop ik dat de opname van John helemaal gelukt is. Les uns et les autres hoorde hier op NPO Radio 1 aangevraagd door John, die het nummer nooit meer gehoord heeft nadat zijn zus in de bioscoop was, maar het nu dus opgenomen heeft op cassette, als het allemaal goed is gegaan. Laat me weten of het gelukt is, John, via de app van NPO Radio 1. Deze hele nacht van BNN Varen staat in het teken van muziek. Hoe leuk is dat? En nu jouw muziek. Jij mag delen welke muziek je wil horen hier op NPO Radio 1. Doe dat ook vooral 0800-1121. Dat is het nummer waarop je kunt bellen. En ik heb aan de lijn Rolly. Een hele goede nacht. Hallo? Volgens mij is Rolly in slaap gevallen, denk ik. Hallo. Ik hoor iets erg in de verte. Nou, we gaan even op de achtergrond kijken wat er aan de hand is. Dan heb ik nog iemand anders aan de lijn. Johan, hele goede nacht, Johan. Ja, goeienacht. Hey. Ik wilde graag een protestsong horen. Kijk, dat is altijd mooi. Daar houden we van bij BNN. Ja, dat is meneer de president. Kijk, waarom? Nou, ik heb vroeger ook met een vriend van mij die in Alkmaar woont. Die had ook een Radio Vrede. En hadden wij dus in die tijd van de Vietnamoorlog en zo, hadden wij mooie dingen. En dat was prettig om dat te kunnen brengen. Dan kon je iets terug doen. Ja. Ik zou deze protestsong, meneer de president, die zou ik op willen dragen aan twee figuren die president menen te zijn en die in Europa de heleboel op zijn kop zetten, waar iedereen voor mee mag betalen en ellende van ondervindt. Oké, en wie zijn dat? Nou, dat zijn de twee heren van de Oekraïne en de heren van het Groot Russische Rijk. Hè? De Tsaren-Russen, laat ik het zo zeggen. Oké. Dat zijn figuren die moet je eigenlijk in een kooi zetten. Zorgen dat de mensen daar geen last van hebben. Want op dit moment dat wij nu bezig zijn, sterven er weer mensen in een loopgraaf. Die elkaar nog nooit gezien hebben, elkaar af moeten maken omdat zo'n figuur dat beveelt. Ja. Maar dat is natuurlijk wel, oorlogstijd, Johan. Dat is, Nou, dat accepteer ik niet. Ik heb zelf oorlogstijd genoeg meegemaakt. Ik ben 86 jaar oud. Ja. Als kind, 2,5 jaar, toen begon de ellende en toen maakte ik er al kennis mee, hoor. Ja, nee, maar ik bedoel meer van, je noemt ook de president ook van, sorry Johan, ik kom er toch even tussen, want je noemt ja, ook de... want je noemt ook de president van Oekraïne, toch, meneer Zelensky, die 2 jaar geleden aangevallen werd, zonder dat daar toch om gevraagd werd door Russische troepen. Ik betwijfel, kijk, waar de twee een vechtpartij hebben, dat is schuld. Ja. En bovendien moet de gemeenschap, die hele Verenigde Naties is ergens een farce. Ja. Want er zou dus gewoon een bevel uitgevaardigd moeten worden. U stopt daarmee, heren, anders grijpen wij in. Ja. Maar die macht is er niet, want Amerika, Biden heeft goede bedoelingen. Maar ergens anders wordt ook geknokt, maar daar wil ik het nog ineens over hebben. Dat is ook gruwelijk. Dat deze kotsmisselijke toestanden getolereerd worden in een moderne maatschappij, waar mensen dus over mensenrechten praten en dergelijke. Ja, ik snap je frustratie, maar het is natuurlijk wel een beetje moeilijk om te zeggen dat de president van Oekraïne zich niet mag verdedigen tegen een onnodige en vooral totaal intolerante invasie van Rusland. Dat moet verdedigd worden. en ik weet niet wie van de twee heren, als we dat gaan berechten, nou de grootste schuld hebben. Want ja, voordien tijd zat Poetin een biertje te drinken met onze koning. Ja. En nou ja, ik zou graag een totaal verenigd Europa zien. Vanaf ja, de Oeral tot de Noordzee en van de Noordkap tot de Golf van Biscayen. Ja, hey, weet je wat we dan gaan doen, Johan? Want ik heb wel een idee, want ik snap dat je een soort protestsong aanvraagt. Maar ik voel ja, ook een soort van vraag om vriendelijkheid en een beetje vrede op aarde. Dat zit er volgens mij onder. De vorige beller die ik aan de lijn had, Kiki, die nam de telefoon niet op. Maar die vroeg Try a Little Kindness van Glen Campbell. Als je het niet wil draaien, draai je het niet, hoor. Nee, maar dan ga ik die draaien. Ik beslis het niet, jij beslist het. Ik beslis, ik heb hier een hele mooie knop en ik ga er toch op drukken. Want ik vind, ja, bedoel, om nou een protestsong te gaan draaien voor de president van Oekraïne, volgens mij is dat niet helemaal op zijn plek. Nou ja, die heeft net zoveel schuld als de ander heeft. Want als ja, jij dus oorlog voert, dan ben jij schuldig. Ja, nou, dat ben ik niet met je eens, Johan. Maar we gaan er wel. Ik heb er nog één, hoor, die ook moord en doodslag op het ogenblik pleegt. Ja, maar we gaan toch voor vrolijkheid en vrede op aarde. Try a Little Kindness van Glen Campbell. Vind ik een stuk mooier. Sorry, Johan. Standing by the road with a heavy load from the seat he stowed. And if you see your sister falling by the way, just stop and say, you're going the wrong way. You've got to try a little kindness. Yes, show a little kindness. Just shine your light for everyone to see. Narrow-minded people on the narrow-minded streets. Don't walk around the down and out, lend a helping hand instead of doubt. And the kindness that you show every day will help someone along their way. You've got to try a little kindness. Yes, show a little kindness. Yes, shine your light for everyone to see. And if you try a little kindness, then you'll overlook the blindness, the narrow-minded people on the narrow-minded. Try a Little Kindness van Glen Campbell hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, er wordt echt nog volop gebeld, maar het is ook tijd voor de nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Precies, en ook die staat in het teken van muziek, omdat we eerder in deze uitzending de componist des Vaderlands te gast hadden. En we zijn weer eens heel diep de archieven ingedoken, naar de tijd dat omroepen zich nog echt van elkaar wisten te onderscheiden. Luister hier bijvoorbeeld maar eens naar. Ieder die voor vrede vecht en van vrijheid houdt en recht, allen die voorwaarts gaan, sluiten zich bij ons aan. Elk die graag de waarheid hoort, houdt van ons gesproken woord, zijn haar programma's niet, pakken op elk gebied. En geen staat zo waakzaam en zo klaar voor de duisteraar. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA, hier is de omroep van het vrije woord. Hier is de radio der proletaren, hier is muziek waar ieder graag naar hoort. Wie met ons vecht voor betere tijden, die sluit zich bij de VARA aan. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA, er is geen andere die ernaast kan staan. Ja, en als je dit uit je luidspreker hoorde komen, dan wist je wel zeker dat je naar de VARA luisterde. Dit lied was dan ook gecomponeerd door de vaste VARA-componist. Dat was een kleine 100 jaar geleden nog geen componist des vaderlands, maar de omroepen hadden wel hun eigen toondichters in dienst. Ik zou nu natuurlijk kunnen vragen naar de componist van het lied dat je net hoorde, maar dat is misschien wel een hele moeilijke vraag. Ik doe je het antwoord cadeau. De beste man heette Hugo de Groot. Maar de vraag van vannacht die gaat over andere radiomuziek uit de geschiedenis van de omroepen en van de VARA in het bijzonder. Want de VARA radio-uitzendingen moet ik zeggen, opende 's ochtends stevig met koorgezang. En dan hoorde je het toepasselijke lied Morgenrood. Het gaf begin aan van een nieuwe dag en in de verzuilde maatschappij van voor de Tweede Wereldoorlog duidde het ook op een rode toekomst, die van het aanstaande socialisme. Nou ja, zoiets zou je nu zo gauw niet meer horen, maar in die oude VARA-dagen klonk het dus zo. Ja, dat is toch mooie muziek, Morgenrood. En de nachtkraker van vannacht, die luidt als volgt. Hoe heette het koor dat je zo fraai het Morgenrood hoorde aankondigen? Als je dat weet, welk koor dat dus was, bel dan 0800-1121 vanaf nu of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. En dan win jij dus misschien wel die heerlijke reep chocolade. We zijn dus op zoek naar de naam van dat koor. Let daar goed op. We willen de naam. Nou, ben benieuwd of je het weet. Ik heb er wel vertrouwen in. Deze heette Have a Little Faith in Me van John Hyatt. En nog eerder aangevraagd door Jos. When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry are all you can believe, just give these loving arms a try, baby. Whisper star to have a little faith. baby. Just have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. Well, I've been loving you for such a long time, girl. Expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me. You see, time, time is our friend, 'cause for us there is no end. And all you gotta do is have a little faith in me. I said, I will hold you up. I will hold you up. Your love give me strength enough, so have a little faith in me. I said, girl, is have a little bit of faith in me. I said, Have a Little Faith in Me van John Hiatt hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, en we zijn toch bezig met een... De Nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Echt, de lijnen staan hier roodgloeiend. Het is ongelooflijk, deze nacht van PNN VARA. Want we stelden je net de vraag... hoe heette het koor wat je hoorde met dat prachtige morgenrood... die dat zo mooi aan het zingen waren. Eens even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Laten we eens deze proberen. Een hele goede nacht. Hallo, ik denk Marjan. Ja? Oh, kijk, ja. Nee, ja, sorry, dat moet ik natuurlijk even zeggen. Hallo Marjan, goeienacht. Ja, goeienacht. Hé, alles goed met je? Ja hoor. Ja? Zit je lekker te luisteren deze nacht? Klopt. Nou, hartstikke mooi. Hey, weet jij wie dat koor was? Of hoe dat koor heet, moet ik zeggen? Stem des Volks. En mijn tante zong daarin. Oh, echt? Vandaar dat ik het weet. Oh, wat leuk. En want je tante was professioneel zanger? Zangeres? Ja. Oh, wat leuk. En die zong in het koor Het Stem des Volks. Ik ben helemaal niet van die tijd, maar dat was dus echt een groot begrip in die tijd. Ja, klopt. Oh, wat leuk. Goed, je hebt het, als je tante erin zong, dan weet je ook dat je het goed hebt, volgens mij, Marjan. Dus ja. Hartstikke goed. Dat was inderdaad Het Stem des Volks. Die chocoladereep die komt jouw kant op. Dat gaan we allemaal achter de schermen regelen. En dan wens ik je eigenlijk nog een hele fijne nacht voor nu. Fijn zo. Hartelijk bedankt en succes met je programma. Dankjewel, hè. Fijne nacht. Dag. Dag. Oh my, I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready to believe. Oh my, I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard it would be. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready to believe. Then we'll be waving hands. Standing tall, now coming easy. No more looking down, honey, can't you see? Oh Lord, I'm getting ready to believe. We'll be waving high, singing freely. Singing standing tall, now coming easy. Oh. getting ready. Oh Lord, I'm like getting ready. I'm Getting Ready van Michael Kiwanuka. Hoorde je hier op NPO Radio 1. Dat was met uurtje wel, hè? Jaren van de redactie. Het ging als een trein. Ja, we hebben zoveel muziek gedraaid. Volgens mij is er nog nooit zoveel muziek gedraaid op NPO Radio 1. Ik denk het ook niet, nee. Ja. Blijkbaar is er behoefte aan. We moeten misschien meer muziek draaien. Nee, thanks als je zit te luisteren en je hebt muziek aangevraagd... en we hebben elkaar net gesproken. Dank voor je belletje, dank voor je appje in de app van NPO Radio 1. Blijf ook vooral luisteren, zou ik willen zeggen. Want zometeen na het nieuws van 4 uur... spreek ik met dirigent en muziekleraar Bas Kolenbrander. Waar is zijn passie voor muziek ontstaan en is de jeugd van tegenwoordig... nog wel te porren voor muziekles. We gaan het er allemaal over hebben. Zometeen, na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zorg in de zwaarste jeugdzorgafdelingen is onder de maat. Dat concludeert de inspectie. Er zijn 2 van deze ZIKOS-afdelingen in Nederland. Een hoogleraar jeugdrecht zegt bij Nieuwsuur... dat er een repressief klimaat heerst... dat lijkt op de strengste gevangenissen. De afdelingen erkennen dat de zorg ondermaats is... De leiders van verschillende landen hebben gesproken over de crisis in Haiti. Meerdere Caraïbische landen en ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië waren in Jamaica bij elkaar. De landen willen dat er een overbruggingsperiode komt om daarna verkiezingen te organiseren. De premier van Haiti was niet bij de bijeenkomst. Bendes proberen hem weg te houden uit het land. Met veel geweld zijn de afgelopen dagen overheidsgebouwen ingenomen. Onder inwoners dreigt volgens de VN intussen een hongersnood. Het dodelijke motorongeluk van zondag op een bedrijventerrein in Barneveld... gebeurde waarschijnlijk tijdens een illegale straatrace, zegt burgemeester Van der Tak. Een man van 32 uit Bunschoten kwam om het leven, een andere raakte gewond. Ondernemers zeggen tegen Omroep Gelderland dat er vaak wordt geraced en gestunt. Gisteravond kwamen er op de plek van het ongeluk in Barneveld zo'n 100 mensen bijeen. Er werden bloemen neergelegd. In Duitsland is een grote Tesla-fabriek weer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Vorige week kwam de fabriek stil te liggen na een brand in een elektriciteitsmast. De herstelwerkzaamheden zouden nog de hele week duren, maar het werk is nu al afgerond. De brand werd opgeëist door een linksextremistische groep. In de fabriek worden er zo'n 1000 auto's per dag geproduceerd. Het is onduidelijk wanneer de productie van Tesla's weer volledig op gang is. Het weer, vannacht bewolking met regen of motregen. Het is 1 graad of 6. De komende dag blijft het nat, al laat de zon zich in het noordwesten later op de middag wel zien. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar de nacht van BNN VARA... die helemaal, en dat moet je gehoord hebben het afgelopen uur... in het teken staat van muziek. BNN VARA. Ja, en eerder deze nacht sprak ik met de componist des vaderlands... Annemaartje Lemerijs, die zich sterk maakt voor muziekeducatie. Maar ja, hoe zien de muzieklessen anno 2024 er eigenlijk uit? Ik ga er zo meteen over in gesprek met muziekleraar en dirigent Bas Kolenbrander. Maar eerst gaan we luisteren naar de bevindingen van onze redacteur Jelte Kok. Hij was benieuwd of ouders het ook belangrijk vinden... dat hun kinderen muziekles krijgen en ging in Nijmegen de straat op. Nee, ze zetten beide niet op muziekles. Onlangs heeft mijn jongste dochter op school muziekles gehad... en ze was wel heel enthousiast, dus we denken er nu wel over. Ik wil dat heel graag. Ik speel zelf ook gitaar. Dus ik vind dat wel belangrijk dat een kind... en in dit geval onze dochter in ieder geval iets... Van een muziekinstrument gaan bespelen. En wat het is, dat maakt niet zoveel uit. Het is als je aan iemand van 20 vraagt... die zegt altijd, had ik maar op mijn 10e begonnen met een... instrument. Dus kan je beter maar een kind erop doen en dan kunnen ze er altijd nog af. Ik heb 2 kinderen en die volgen allebei geen muziekles. Ja, buiten wat er misschien op school wordt gegeven aan muziekles, dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Zitten zij daarnaast gewoon op sport vooral. Eigenlijk komt het ook helemaal niet te sprake. Het is ook niet uit dat zij uit zichzelf muziek... om muziek maken, vragen, zeg maar, of dat ze het ergens meemaken of wat dan ook. Ik zou mijn kind niet pushen, maar ik zou het wel stimuleren. Ja, zeker. En nou, muziek is ten eerste heel erg leuk. Ik denk dat voor sociaal emotioneel gebied heel goed, voor cognitieve ontwikkeling. Muziek brengt ook heel erg tot rust. Nou ja, ik vind een stukje verrijking van sowieso dat niet alles met beeld hoeft. En dat sommige dingen, maar muziek en klank gewoon ontzettend belangrijk zijn. En het speelse van muziek wat, ja, waar ze vrijheid hebben, vinden wij een heel mooie aanvulling daarin. Ja, een mooie aanvulling. En misschien nog wel meer dan dat. Aan de lijn heb ik Bas Kolenbrander, muziekdocent, dirigent. Vind je het een aanvulling of is het veel meer dan dat, muziekles, volgens jou, Bas? Nou, ja, het begint natuurlijk als een hele goede aanvulling. Maar muziekles is er werden wel best wel goede dingen gezegd. Ik hoorde een cognitieve verrijking, maar ook sociaal-emotioneel een verrijking in je leven. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar je aan denkt, maar op de eerste plaats is muziek natuurlijk. Ja, wie heeft er nou niet iets met muziek in zijn leven? Muziek is iets wat er op elk moment in je leven wel is. Ja, er zijn natuurlijk een paar mensen die niet zoveel met muziek hebben, maar als er verdriet is, als er blijdschap is, als er wat er ook gebeurt in je leven, is meestal toch ergens muziek doorverweven. Dus het is er eigenlijk altijd, denk ik. Hoe is dat bij jou eigenlijk? Is muziek maken er bij jou met de paplepel ingegoten? Je zou dat wel kunnen zeggen. Vanuit beide kanten, vanuit mijn beide opa's eigenlijk, zit muziek een beetje verweven zo in mijn leven. En door mijn ouders ben ik ook altijd gestimuleerd om met muziek bezig te zijn. Ik ben toch als, oud ben je dan? Ik denk een jaar of 6, 7 op AMV-les gezet, heet dat vroeger. Oh ja, AMV. Ja, met blokfluit in de hand en dan kinderliedjes zingen en spelen. En dat is dan heel onschuldig natuurlijk, maar dat zijn dan je eerste stappen. En dan ga je een instrument kiezen en dan groei je zo steeds verder door. En als je dan de goede docenten treft en de goede plekken bent, dan Dan modder je een beetje door. Ja, welk instrument heb jij uiteindelijk gekozen eigenlijk? Ik ben het eerste instrument dat ik ben genoemd is trompet. Oké. Okay. Dus na die AMV-les lid geworden van de muziekvereniging in het dorp. En trompet gekregen, want zo ging dat. Zo gaat het eigenlijk nog steeds. Instrument uitlenen en dan een muziekles. Dus dat waren mijn eerste stappen in de muziekwereld. Ja, en uiteindelijk heb je van die hobby, want dat wordt het dan, als je muziek gaat maken, heb je uiteindelijk je beroep kunnen maken. Ja, zo zeggen ze dat dan. Ja, ja, maar dat is toch een droom die uitkomt, of niet? Ja, zeker. Ja, zeker toen ik er in HAVO 5 eigenlijk achterkwam. Ik dacht, ik kies een CNM-profiel, cultuur en maatschappij heet dat dan. Ik dacht, ik hou wiskunde erbij, dan kan ik alle kanten nog op. Maar ja, in HAVO 5 tekende zich wel af dat het één ding in mijn leven was waar ik dan wel goed in was, zeg maar. En dat was echt muziek. Dus dacht ik, ja, dan is de keuze eigenlijk best wel makkelijk gemaakt. En dan vraag je jezelf af, word ik dan beroepsmuzikus? Wat gelukkig ook nog heel veel mensen zijn die zich geroepen voelen om dat te doen. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik had een mooi voorbeeld in HAVO 5. Ik had een muziekdocenten waar ik... En dat is het mooie. Nu ook nog eens mee samenwerk. Dus eigenlijk, ik werk nu samen met mijn oude muziekdocenten van vroeger. Die me eigenlijk het voorbeeld gaf van, oh ja, je kan ook het muziekonderwijs in, zeg maar. Dat kan ook heel betekenisvol zijn. Dus ging ik docent muziek studeren, zoals dat tegenwoordig heet, de opleiding docent muziek. Ja, dus je staat ook echt voor de klas, zeg maar. Ik sta echt voor de klas, ja. Ja, wat voor groepen geef je dan les? Ik geef eigenlijk een hele breedte van het middelbaar onderwijs les. Uh-huh. Dus dat wil zeggen van een brugklas, MAVO, tot op dit moment, volgend jaar krijg ik ook een pre-eindexamenklas, 4 VWO. Afgelopen jaar heb ik op een andere school ook eindexamen gegeven, 5 HAVO in 4 MAVO. Dus ik heb het wel een beetje de hele breedte van middelbaar onderwijs met name gezien. Dus dat doe ik een beetje. Ja, en naast lesgeven ben je ook dirigent bij een harmonievereniging. Ik denk bij een muziekvereniging al heel snel aan zo'n groep muzikanten die met Koningsdag bijvoorbeeld door de straten loopt of op van die dorpsfeesten speelt. Klopt dat beeld een beetje? Deels. Deels, ja, dat is eigenlijk wat we allemaal natuurlijk... of het eerste beeld, het eerste plek waar mensen in aanraking komen met een blaasorkest. Want daar gaat het eigenlijk over. Ja. Ik ben dan dirigent van een harmonieorkest. Maar dat is eigenlijk één van de drie grote vormen van blaasorkesten. Die wereld noemen we de HFA-Bra-wereld. Dus harmonie, fanfare, brassband. En het woord fanfare wordt vaak gebruikt als overkoepelende naam voor een blaasorkest dat op straat marcheert. Maar dat is het niet alleen. Mm-hmm. Die verenigingen tegenwoordig die zie je ook op Koningsdag. Zie je ook bij serenades. Zie je ook bij het op straat lopen. Zie je ook bij de 4 mei herdenking. Maar die verenigingen die proberen ook innovatief te zijn. En geven ook heel veel concerten. Heel andersoortige concerten. Dus het beeld van ik zie zo'n vereniging op straat klopt ten dele. Maar is niet meer het hoempapa-orkest waar de gemiddelde mens dan aan denkt. Ja, dat is wel een beetje waar ik aan dacht, maar dat is het dus niet. Nee, het is heel mooi. Een tijdje terug, een paar jaar terug, was Xander van der Wulp, het verslaggever van de NOS, die stond bij het Prinsjesdag verslag te doen. En achter hem stond de Marinierskapel, wat een van onze Nederlandse beroepsblaasorkesten, ook een harmonieorkest is. En die zei toen op live tv, ja, achter mij staat een hoempapa-orkest te spelen. Dus dat was zo'n 50 man die bloed, zweet en tranen conservatoriumstudie hadden volbracht. Ja. En daar in een beroepsorkest hun functie stond te doen. Ja. Dus daar kwam gelukkig toen ook heel veel reactie op vanuit de muziekwereld, de professionele muziekwereld. Uh-huh. Er is nog best wel veel onwetendheid wat dat betreft. Ja. Ja, nee, dat begrijp ik. Wat ik ook heb gelezen, en dan gaan we zo meteen dan gaan we door over hoe je mensen lesgeeft en hoe die muziekles er anno 2024 uitziet. Maar, want jij zit dus bij zo'n muziekvereniging. Die hebben het best wel zwaar, toch? Muziekverenigingen en orkesten. Merk je dat ook? Ja, vereniging in het algemeen, hoor, vind ik. Je ziet het in misschien mindere mate, maar... Je ziet het ook bij sportverenigingen, je ziet het bij de scouting, je ziet het op allerlei plekken waar mensen vroeger voorheen samen kwamen of komen. Mm-hmm. En dat zie je bij muziekverenigingen niet minder eigenlijk. Het is toch, als je bij een vereniging gaat, dan heb je toch een bepaalde commitment nodig aan de groep. Ja. En dat is toch wat veel mensen nu tegenwoordig ingewikkeld vinden, want je hebt niet alleen de lusten, je hebt ook de lasten. En je kan, zeker bij een muziekvereniging, daar zit ook nog een stukje aan vooraf, want als je als kind begint met een instrument spelen, het is in een orkest niet zo dat je eigenlijk kan gaan zitten en kan gaan spelen, want een kind moet toch eerst een bepaalde ontwikkeling hebben om iets te kunnen op zo'n instrument. Ja. Dus het heeft ook wat doorzettingsvermogen nodig. En je kan je vraagtekens hebben soms bij hoeveel dat doorzettingsvermogen nog is. Af en toe. Leg eens uit, hoe merk je dat? Ja, het is toch een beetje... ik ga nu praten alsof ik 60 ben, maar ik ben zelf pas 30. Maar het is een beetje de YouTube-generatie, de TikTok-generatie. Van op het moment dat ik een filmpje opzet, dan heb ik eigenlijk meteen resultaat. Ja. Dus, en dat is een beetje het gevoel wat er soms in zit. Dat zie ik ook in muzieklessen. Er zijn natuurlijk tal van tutorials online. Van die instructiefilmpjes waar je achter een piano kunt zitten. En je kan het meteen naspelen en er is meteen een klinkend resultaat. En als je een orkestinstrument speelt. Dat kan een blaasinstrument zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld in een strijkorkest een viool zijn. En wat ook echt wel een moeilijk instrument is. En wat echt wat toewijding vraagt. Dat kost gewoon even tijd voordat je zoiets goed genoeg beheerst om samen te spelen, om dat te kunnen ervaren. Ja. En daar dus ook meteen een succeservaring bij hebt, zeg maar. Uh-huh. Dus ja, ik denk wel dat dat anders is. Naast dat wat ik eerder al zei van aansluiten bij een vereniging en je daar een beetje toewijding aan hebben, zeg maar. Dat lijkt ook echt minder te worden. Onze samenleving wordt gewoon, en ik denk dat het op veel vlakken is, steeds iets een beetje individualistischer, denk ik. Dus steeds minder mensen sluiten zich aan bij zo'n vereniging. Steeds minder kinderen dus ook. Als ik je zo hoor, wat moeten we daaraan doen? Wat is de oplossing? Ja, god, ja, dat is wel een moeilijk gegeven. Mm-hmm. Waarvan ik nu niet in één keer zeg van ja, dit is de oplossing. Nou ja, bijvoorbeeld, als ik je een voorbeeld voor mag leggen. Want eerder deze nacht spraken wij met componist des Vaderlands, Anne Maartje Lemerijs. Ze was hier een uur in de studio. En zij maakt zich bijvoorbeeld hard voor meer componeren in het muziekonderwijs. Zoals zij dat dan noemt. Dus echt zelf muziek maken vanaf jonge leeftijd. Dus als je op je zesde bij muziekles komt. Ga maar wat maken, ga maar wat neurie, ga maar wat spelen. Om zo die creativiteit eigenlijk al van jongs af aan erin te krijgen. Zou dat een oplossing zijn of om bijvoorbeeld jongeren op latere leeftijd toch ook genoegen te laten nemen met een instrument wat je niet 1, 2, 3 kent van een YouTube-filmpje? Ja, dat zou kunnen. Het is het componeren, en dan maak ik even ook een klein beetje weer de switch naar het klassikale onderwijs. Mm. Zoals ik het ook doe in de middelbaar onderwijs. Het componeren is natuurlijk zeker op het gebied van creativiteit. Is dat iets heel belangrijks of iets heel moois. Het is ook iets waar wij als, dit zeg ik even het algemeen hoor. Zonder muziekdocenten in het land uit te vlakken. Want misschien zijn er ook wel die dat heel veel doen. Ja. Yeah. Maar waar we toch minder aan toekomen, of waar we minder mee bezig zijn, dat we misschien zouden willen. Ik ben als muziekdocent toch, en als muzikus, wel vaak gericht op het ambacht muzikus. En dat probeer je ook met die leerlingen. Je probeert ze eigenlijk eerst zoveel mogelijk te laten spelen. Zoveel mogelijk zelf muziek te laten maken. Dus het creatieve in ons vak. Dat blijft soms een beetje achter, omdat we zo graag willen dat kinderen eerst muziek leren maken. Ja, dus dat ze het eerst kunnen, wil je zeggen. Zin van het woord. Ja, dat ze ook iets kunnen reproduceren, bijvoorbeeld. Of dat ze een instrument ten dele kunnen beheersen. Want ik heb niet de illusie dat ik in een klas van 30 kinderen ieder kind fantastisch piano kan leren spelen. Hmm. Maar het gaat bij ons vooral, of bij mij dan, vooral omdat ik dat zaadje plant van, hey, Je kan iets met muziek en je kan ook daadwerkelijk, hoe klein die schaal ook is, iets van muziek gaan maken. Of dat dan op een piano, of een gitaar, of een drumstel, of een trompet. Ja. Of een saxofoon. Dus dat componeren, dat doen we wel in opdrachtjes. Hè? In de onderbouw, bijvoorbeeld in de brugklasse heb ik laatst nog een opdracht gedaan waarbij ze bestaande stukjes muziek moeten ordenen of bepaalde samples moeten knippen, plakken en daarover na moeten denken en dan bedenken van, goh, hoe klinkt dat nou samen? Mm-hmm. En tot aan, we hebben ook een heel mooi project op school in de bovenbouwklasse of in de eindexamenklasse HAVO-VWO nu op dit moment met Orkest de Ereprijs. Het is een Gelders orkest die vooral hedendaagse muziek speelt. En die stellen zich beschikbaar voor een project waarbij leerlingen uit de eindexamenklasse, die krijgen gewoon carte blanche. Die mogen een stuk schrijven. Componeren dus eigenlijk, als ik het zo hoor. Inderdaad, componeren. Huh? En dat orkest gaat hun stuk dan uitvoeren. En wat dat leuk. Is echt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat orkest komt ook in de school om een concert te spelen. En dat, ja, je bent wel bevoorrecht als school dat je aan zo'n project kunt meedoen. Ja. Want en het grappige is, we proberen ze echt wel, zeker als ze in zo'n eindexamenjaar zitten, dan hebben ze echt wel bagage genoeg. Ook wat betreft spelen, wat theoretische kennis. Want ze moeten ook gewoon een eindexamen muziek doen uiteindelijk. Een centraal examen. Ja. Maar het is gewoon heel grappig om te zien hoe ze dan, zeg maar, vanaf blanco. Waar ga je dan beginnen, hè, als je zo'n stuk gaat schrijven? Want ja, je hebt een bepaalde bezetting. Nou, de Ereprijs is geen standaardbezetting. Het is geen symfonie of een blaasorkest. Het is, er zitten wel een aantal blazers in, saxen, trompet, trombone, hoorn. Maar ook bijvoorbeeld elektrische gitaar, basgitaar, piano. Dus het is een hele aparte bezetting. En hoe die kinderen dan gaan denken van, ja, hoe ga ik hier nou eens voor beginnen? De ene begint vanuit vorm, de ander begint vanuit een akkoordschema. Als ik het zo hoor, Bas, dat is best wel knap, toch? Voor leerlingen op een middelbare school die daar eigenlijk weinig ervaring mee hebben om dan zo'n stuk uiteindelijk te componeren. Ja, Ja, dat is ook. Er zijn ook. Ik denk menig leerling die een crisis met zichzelf heeft aan het begin. Ja. Maar het is ook wel heel grappig. Kijk, ik ben natuurlijk. Ik heb 2 conservatoriumstudies gedaan. Echt volgens een beetje het stramine opgeleid. Hè? Ja. Dus ik ben misschien ook wel met mijn 30 jaar een beetje vastgeroest in het patroontje. Dat weet ik niet. Dat hoop ik niet. Maar het zou maar zo kunnen. En die leerlingen, die zijn natuurlijk helemaal blanco. Hm. Dus daar komen ook soms ideeën uit dat je denkt, nou, daar heb ik zelf nooit aan gedacht. Ja, dat is natuurlijk heel leuk. En dan komt. Ja, en dat is natuurlijk de creativiteit die je wil. Zij het voor een ja, een relatief kleine groep leerlingen. Hè? We hebben het over eindexamen leerlingen, HAVO, VWO. Dat zijn 2 klassen, 2 klasjes. Maar goed, daar, ook daar plant je dan weer een zaadje. Misschien wel inderdaad om weer terug te komen op je oorspronkelijke vraag. Van, dat met dat orkest vond ik geweldig. Misschien moet ik ook toch eens gaan kijken of ik iets met een instrument kan. Ja. Of ik les kan nemen om ook met zo'n orkest. Heb je eigenlijk, want we hadden het in eerste instantie ook over dus jongeren die toch niet zo snel bij zo'n harmonieorkest zich aansluiten, of die toch steeds minder snel in jouw ogen een instrument gaan spelen. Heb je een voorbeeld van een leerling die je hebt gehad waarbij je echt hebt gemerkt hoe muziekles een verschil heeft gemaakt? Ja, ik heb het op beide plekken wel meegemaakt hoor. Bij mijn vereniging, ook bij de vereniging waar ik vroeger ben begonnen. Ik zal ze allebei even noemen. Is op het moment dat je dat instrument leert spelen en je komt daadwerkelijk in zo'n orkest en je hebt het idee van wow, we zijn hier samen iets aan doen. En ik draag daadwerkelijk mijn steentje bij aan een gezamenlijk iets, dat is op ieder vlak, ook naast muziek, is dat een fijn gevoel. Tenminste, denk ik. Ik bedoel, als je in een voetbalelftal zit en je merkt dat het draait en dat je op elkaar ingespeeld raakt en je scoort op een gegeven moment omdat je een goede opbouw hebt gemaakt samen, dat is ook een succeservaring, ook een prettig gevoel. Hetzelfde geldt in een orkest. Als jij, en tegenwoordig gaat dat steeds eerder, want we proberen kinderen zo snel mogelijk samen te laten spelen. Als het even kan, bij elkaar. Zodat ze naar elkaar kunnen luisteren. Dat ze ook een gevoel hebben van dit is mijn omgeving. Dit wordt gedaan naast me. En oh ja, ik ben een radertje in het geheel, zeg maar. Ja. Op het moment dat ze dat hebben, komt er gewoon een succeservaring. Dat denk ik ook aan de kinderen die op dit moment in het opleidingsorkest, zoals dat dan heet, van mijn vereniging waar ik dirigent ben, zitten. Die iedere week weer een stapje groeien. Of ineens denken van hey, ik kan een partij spelen die ik 2 weken geleden nog niet kon en ik draag echt iets bij. Of kinderen die op een saxofoon zitten en horen dat het meisje dat op de fluit zit de solo goed speelt en een compliment geven. Dus dat is gewoon, het is eigenlijk een heel sociaal proces en waar ze iedere keer weer succeservaringjes krijgen. Ja. En de andere kant, nou ja, als middelbare schooldocent, heel concreet voorbeeld, toen ik nog op mijn vorige school werkte, had ik in HAVO 4 een leerling. En dat was een leerling waarvan alle docenten zeiden van, ja, ik krijg eigenlijk geen contact met die jongen. Mm. Die jongen was een bepaalde vorm van autisme. Ook thuis ging dat contact moeilijk. En ik zag hem bij mij, zag ik hem ineens, hij kon best een beetje piano spelen. En daar ging hij in groeien. En door middel van dat hij daar dus zelf de ervaring had van, oh, wow, ik kan iets bijdragen of ik kan iets doen, zag ik hem gewoon groeien, steeds opener worden en contact maken met mij dan en met zijn klasgenoten in de muziekklas, tot we op, wat was het, in april, denk ik, een muziekavond hadden, waar hij op het podium in de spotlight piano zat te spelen met een grote glimlach op zijn gezicht en helemaal contact maken met iedereen, waarvan zijn ouders ook zeiden van, hè? Ik heb hem eigenlijk nooit zo gezien. Dus hij was totaal een open gebloeid van zijn rol als muzikant op dat moment. Ja. En dat zijn 2 dingen dan waar dan zie je toch wat de waarde is, hè? Als je zo'n verhaal hoort. Ja, dat kan ik heel hard mijn best doen om dat elke keer uit te leggen. Maar als je dat zo concreet op een podium ziet. Precies, ja. En dat dus zo'n jongen door middel van mijn vak of door middel van überhaupt muziek, want dit gaat ook verder dan mijn vak als docent, maar door middel van muziek ineens ook een bepaalde manier van communicatie of een bepaalde manier van blijheid, openheid laat zien. dan denk ik, ja, dan heb ik dat heb ik toch. Dat heb niet alleen ik als docent bereikt, maar dat heeft mijn vak of dat heeft muziek met hem gedaan. Ja. En vooral dat laatste, dat gaat door de muziek. Ja. Dat is het. Nou, je doet hartstikke mooi werk, Bas. Je hebt ook nog wat muziek voor ons meegenomen. De Armenian Dances Part 1. Daar gaan we lekker mee afsluiten. Waarom precies deze muziek? Ja, er werd mij gevraagd. Goh, laat eens, wat zou je graag willen laten horen? Ja. En dan gaat mijn hoofd helemaal denken van, ja, er is natuurlijk zoveel mooie muziek. Ik vond wel dat ik iets van blaasorkestmuziek moest laten horen. Ja. In dit geval harmonieorkestmuziek. En we hebben ook fantastisch, want ter aansluiting op de componistisch vaderland, ze hebben al jaren hele goede Nederlandse... Oh, daar ging de verbinding met Bas. Van der Roos, Jan de Haan, zijn allemaal... Je viel even weg, Bas. Dus, maar de, oh. Ja, dat heb je soms met verbindingen hier bij Radio 1. Oh. Maar nou, we hadden het over de muziek en waarom je deze muziek wilde draaien. Oh ja, ik zei van, er zijn ook een heleboel goede Nederlandse componisten... Yeah. Van blaasmuziek. Dus daar heb ik mijn gedachten over laten gaan. Maar ik dacht... Ik ga naar een componist die mij ook na het hart staat. Dat is Alfred Reed, Amerikaanse componist. En ik vind hem echt een componist. Als je zijn muziek hoort, het is bijna symfonisch. Dus, en toen dacht ik, ik kies een van zijn bekendste stukken uit. De Armeense dansen. Ja. Gebaseerd op Armeense volksmuziek. Nou, fantastisch. En we gaan luisteren naar dat eerste deel van die Armeense dansen. Thanks voor het vroege opstaan. Bas Kolenbrander, muziekdocent en dirigent. En dan wens ik je nog een hele fijne dag, Bas. Ja, graag gedaan. Goeie uitzending. Dankjewel, hè. Oké, hoi hoi. We draaien nooit klassieke muziek tijdens deze nacht van BNN Varen. Maar deze nacht zit er helemaal vol mee. Aangevraagd door Bas, of aangevraagd meegenomen door Bas, moet ik eigenlijk zeggen. Het is bijna 16:30 en dat betekent dat de ochtend in zicht is. De nacht is voorbij, maar niet getreurd. Je kan het komende uur opstaan, of het komende half uur moet ik eigenlijk zeggen, met Ouassima Tajmoud en het programma Suhoor Stories. Heel kort, Ouassima, hele goede morgen. Goedemorgen, Jan. Waar gaan jullie het zo meteen allemaal over hebben? Ik heb een hele bijzondere, leuke gast in de studio, Novo Gatap, de jongste gemeenteraadslid uit Rotterdam. En ik heb een aantal leuke gasten die ik ook ga bellen tijdens... Nou.